Het NOS-journaal. Net als gisteren is ook vandaag weer gedemonstreerd in Paramaribo tegen de regering van Santokki. Vandaag waren de protesten gericht tegen de hoge brandstofprijzen. Santokki heeft gezegd dat hij met de demonstranten in gesprek wil, maar dat weigeren de actievoerders. We hebben geen boodschap aan mooie woorden, zeggen ze. Man van 49 uit Drenthe is overleden na mishandeling. Vanochtend werd daarvoor een man van 32 uit Zuid-Laren aangehouden. Het slachtoffer werd gisteravond ernstig gewond aangetroffen in een pand op Dennenoord in Zuid-Laren. In Egypte zijn 23 buspassagiers omgekomen toen hun bus tegen een stilstaande vrachtwagen botste. Zeker 30 passagiers raakten gewond. De vrachtwagenchauffeur had zijn truck aan de kant gezet na een klapband en de bus reed in volle vaart achterop de vrachtwagen. In Bergen-op-Zoom heeft vanmiddag brand gewoed in een flat waarbij campinggasflessen op een balkon explodeerden. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Het vuur was redelijk snel geblust, maar verschillende flats hebben schade. Bewoners zijn opgevangen in een sporthal in de buurt. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Annette van Tricht en Henk van Steeg. Goedenavond, welkom bij Langs de Lijn in Omstreken met vanavond bijzondere duo's in de studio. Ja, het veilduo Annette Deut en Odile van Aanholt zitten pas net samen in de boot, maar toch wonnen ze al meteen de Europese titel in hun klasse. Na 10 uur schuiven hier Jacques en Thierry Brinkman aan. Dat zijn vader en zoon, beide tophockeyers. Jacques geweest en Thierry nog actief. En ook het verhaal van twee bijzondere inwoners van Spakenburg. Volgens mij spreek je dat zo uit. Ze zijn namelijk de hoofdrolspelers in een nieuwe docuserie over het dorp. En we blikken terug op de Tour de France. Dat zometeen. Ja, maar eerst naar die dag van vandaag, hè, want het was de warmste 19 juli ooit. U zult het wel gehoord hebben vandaag. En daarom werd vandaag ook de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse niet gelopen. Morgen kunnen de lopers weer vroeg aan de start verschijnen. En aan de lijn hebben we Harm Edens, presentator van het Vierdaagse Journaal. Drie. Ja, dat moeten we meteen maar aan hem vragen. Aha. En Nicole Batenburg van het Rode Kruis. Goedenavond beiden. Ja, wordt het dan ook het Driedaagse Journaal? Goedenavond. Ja, goedenavond. Nou ja, wij maken altijd 5 journaals met 1 vooruitbeschouwing. En we hebben meteen al gezegd, we gaan 3 dagen wandelen. Maar het blijft gewoon de Vierdaagse. De 104e editie. Maar veel mensen zien het wel als een hopeloze inkorting. Ja, dat snap ik. Want is er dan ook iets van te merken in de sfeer? Wat wordt er over gesproken dat die is ingekort? Nou, het punt is dat echt ongeveer iedereen die ik spreek, op 2 mannen na vandaag, want wij hebben vandaag de hele route gedaan met alle hittepunten, die waren het er absoluut niet mee eens. En ook niet dat je na 3 dagen al een volwaardig kruisje krijgt. Dat was toch eigenlijk een grote schande. Maar bijna iedereen zei van ja, het is onverantwoord, want die 4 dagen loop je met z'n allen. En er zitten ook veel mensen tussen die ouder zijn. En ja, dan kunnen de meest verschrikkelijke dingen gaan gebeuren. Dus dat moeten we niet willen. Maar het was toch wel met een beetje bedremmeld gemoed dat ze dat zeiden. Dus ja. Ja, en jij bent dus al die punten langs geweest. Wat was het idee daarbij? Nou, het viel mee als er niet zoveel mensen staan. Ik was in Elst. 'S Ochtends was het al 37 graden. En langzamerhand langs de route werd het heter en heter. Uiteindelijk op de wedren bij de finish, toen was het echt bloody hot. Maar ja, dan sta je daar ongeveer in je eentje. Dus dan waait het nog een beetje en dan gaat het. Maar er staan normaal 1000 mensen. En dan gaat die temperatuur zo plus 10 graden. Dus dan wordt het duizelig, hoor. Ja, ik zag in het journaal een aantal, heette dat dan illegale wandelaars? Of hoe worden ze nu aangezien door de andere wandelaars? Sommige mensen vinden het echt asociaal. Ja. En anderen die zeggen, ja, en ik ook een beetje. Zeggen, nooit meer doen, mag eigenlijk niet. Maar er zijn ook geen hulpdiensten als die mensen wat krijgen. Nee. Ja, dan staan ze er letterlijk, of dan liggen ze er letterlijk alleen voor. En maar het is natuurlijk ook wel, je snapt het wel, gezonde jonge mensen die dan denken, we komen hier 4 dagen lopen, we gaan het gewoon doen. Nou, why not? Zeg, ik hoor allemaal gepiep op de achtergrond. Zit je nou met je bad eend in een tijltje? Of, Nee, integendeel. Ik zit hier ongeveer op een bed. En even jullie interview doe ik nog en dan ga ik slapen. Tenminste, ga ik liggen. Want ik moet om 2 uur op, want morgen is eindelijk dan de start. Ja. En dan ben ik om 14:15 op de wedren om de voorreportages te maken. Ja, we komen zo bij je terug, Harm. Nicole, over het Rode Kruis. Hè. Nemen jullie natuurlijk ook morgen nog extra maatregelen tegen de hitte? Welke zijn dat? Nou ja, wij als Rode Kruis staan natuurlijk paraat. Wij zijn op heel veel posten langs de route aanwezig en ook bij de start-finish. En wij proberen ook echt de wandelaars te adviseren over dat ze zich goed moeten beschermen tegen die hitte. Want ja, het wordt natuurlijk wel koeler dan vandaag, maar het is alsnog best wel een moeilijke temperatuur om in te lopen. Dus wat wij echt blijven zeggen is, blijf veel drinken, neem af en toe een bouillonnetje. Dat is misschien wat gek, want je denkt, het is zomer, waarom dan bouillon? Maar dat is alleen maar goed, een beetje zout. En bescherm je hoofd. En dat zijn eigenlijk de adviezen die wij toch telkens blijven delen. Ja. Hoe spannend was het toch vandaag? Want we hoorden gisteren al dat wandelaars er ook lak aan hadden. Ik denk, we gaan toch gewoon lopen. waren jullie dan wel present? Nou, wij als Rode Kruis stonden zeker achter het besluit om vandaag niet door te laten gaan. En ja, onze posten waren dus ook niet bemand langs de route. Dus wij hebben geen hulp verleend. We hebben geen blaren geprikt vandaag. Wij als Rode Kruis zaten vandaag de hele dag in het Goffertstadion. Want ja, onze vrijwilligers die hoefden dus niet aan de slag. Dus ja, die hebben eigenlijk hun energie kunnen besparen daar in het stadion. En die zijn nu, die verheugen zich nu wel op morgen en de rest van de week. Want ja, ook onze vrijwilligers vinden het natuurlijk superleuk om hier te zijn. Ja, maar hoe bizar is het? Het zal ook niet jouw eerste vierdaagse zijn. Dat geldt denk ik ook voor Harm. Hoe raar is het dat er gewoon helemaal geen mensen zijn op de plekken van vertrek en... Nou, ik moet zeggen, het is wel mijn eerste vierdaagse. Oh. Maar ik heb even aan de vrijwilligers gevraagd hoe het was op de wedren. En die zeiden, het was echt helemaal uitgestorven. Dus heel veel mensen hebben zich supergoed aan het advies gehouden om binnen te blijven. Dus dat was eigenlijk wel goed om te zien. Het enige wat ze dus hebben, wat ik terugkreeg, was dat ze iemand hadden die van de fiets was gevallen. Maar ja, verder qua wandelletsels, dat was niet aan de orde. Nee. Ik kom toch wel even bij Harm. Harm, jij maakt altijd prachtige verhalen, hè? Dat doe je on the spot of is het ook al een soort van voorgeproduceerd? Nee, een aantal dingen wel. We hebben dit jaar de leuke zitzakken die we opblazen. Daar hebben we elke dag een heel bijzonder verhaal in. Gisteren ging een vrouw van in de 60 haar moeder uitstrooien bij het monument op de wedren. En dat was een heel emotioneel verhaal. Vandaag hadden we een tamelijk zeer slechtziende loopster die morgen voor het eerst van start gaat. En morgen hebben we een heel bijzonder verhaal, maar dat verklap ik nog niet. Waarom? Maar dat heeft te maken met dat het Roze Woensdag is. Hè? Dat is een coming-out verhaal van een heel bijzonder iemand. Oh. Dus, en ik mag dat nog niet verklappen, omdat hij misschien dan niet meer durft. Maar daar verheug ik me in gepaste zin wel enorm op. Want dat is een belangrijk verhaal. En, om even aan te sluiten bij dat vorige. We hebben vandaag het journaal gemaakt echt over het verdriet van dinsdag. En ik was in Oosterhout na die vermaledijde dijk. En dat was dus echt gewoon helemaal niks. Dus dat was een soort gierende leegheid waar het normaal stampend druk is. In Els was er nog wel een terrasje gevuld, maar in Oosterhout was het, kon je gewoon echt... En een stadsbus, die reden er ook gewoon, kon je er met volle kracht doorheen racen. Dus bizar, ja, he? Dat was een spookbeeld, moet je zeggen. Dat was bizar om te zien. Toch, ik zag een stukje bij RTL Boulevard, hè? En dan was een man heel stoer wel om 2 uur 's nachts ook vertrokken. Net wat jij dan straks gaat doen, die was hem toch gaan lopen. Maar toen kwam er een andere wandelaar achteraan. En nou, dat werd bijna nog geen matten, maar wel van... hou je nou gewoon aan de regels, man? Echt een irritatie. Ja. Mensen zijn heel fanatiek, hè? Ja, ja. Maar, heb je er iets van gemerkt? Die zijn dan jaloers eigenlijk, dat ze zelf niet over die regel heen durven stappen, wat op zich ook heel verstandig is. Maar ja, als iemand anders dat dan wel doet, dan wat gek genoeg bij de normale vierdaagse nooit gebeurt. Er valt geen onvertogen woord. Ik heb het vaak gezegd. Hm. En we zouden met die mars gewoon van de Donbass naar Moskou moeten lopen. Dan zouden we wel eens wereldvrede uit kunnen breken. Het is echt heel erg leuk. Iedereen helpt elkaar. Maar ja, dan op zulke momenten dan is het ook extreem warm en extreme regels. En dan kan er wel een keer wat scheef lopen. Maar ja, ik denk dat morgen echt de harmonie volledig is weer. Mooi, mooi harmonie ook. Heel mooi. Maar Harm, als jij aan Nicole zou moeten uitleggen wat het toch is met die vierdaagse. Wat zou je dan tegen haar zeggen? Nou, dat geeft zij na vrijdag ook. Want ik wist ook niet waar ik aan begon. Ik had wel een paar pandjes gezien. Nou ja, ik wandel het liefst gewoon in mijn eentje onder de bomen ergens op het strand. Maar dan komt er een soort bizar gevoel in je. En het is echt een enorme prestatie. 4x50 en ook 40 of 30. En nu is het dan 3 keer. Maar dat wordt er eigenlijk niet minder erg om. Want tussendoor nog even. Morgen echt behoorlijk heet en benauwd. Hè? Dus die schoenen, daar gaan blaren in ontstaan. Nou, morgen wordt het wel een prikfestival, hoor. Dan krijg je echt van die pompoenachtige dingen. En asfaltallergie tot aan je liezen. Nou ja, je weet niet wat je ziet. Maar los daarvan... Is er al zout gestrooid op parcours? Wat zeg je? Is er al zout gestrooid op parcours? Dat doen ze nu, want echt asfalt. Geen idee. Misschien wel. Serieus? Mensen doen de gekste dingen. Maar dus... Wat er loopt en wat er omheen staat met als totale apotheose de vrijdag. Dan sta ik 4 uur lang live op de Via Gladiola, of op de finish. Dan komen ze via de Via Gladiola zo langs de eretribunes door de finish. Ja, dat wil je niet weten. De blijdschap en het gestrompel en de enorme prestatie. Iedereen, je loopt tegen jezelf eigenlijk toch. Hè? Mm-hmm. Heel veel mensen die moeten toch echt een gevecht aangaan. En dat is heel verslavend om daar... Op een manier onderdeel van te zijn. Ja. Harm, wij weten dat jouw wekker om 2 uur staat, dus ga lekker zo naar bed. Nicole, hoe laat staat jouw wekker voor morgenochtend? Voor mij staat de wekker iets later, maar ik weet wel dat de eerste wekdienst bij ons, die is om 1:30, want de posten die moeten natuurlijk een uur voordat de wandelaars gaan lopen, moeten die bemand zijn. Dus de wekker die staat wel vroeg. Voor mij staat die denk ik zo rond 4:30. Kijk. Zoiets. Nou, heel veel plezier. Dus dat is aangenaam. Succes met je allereerste, Nicole. En Harm, de hoeveelste is het voor jou? geloof de 15e ongeveer. Ja. 15e ongeveer. Dan krijg je misschien ook wel een kruisje, toch? Of niet? Ik heb er alleen. Dat is direct illegaal. Hè? Want je mag alleen als je loopt. En zo hoort het ook. Ja, heel goed. Veel plezier daar. Harm Enes van het Vierdaagse Journaal. En Nicole van Batenburg van het Rode Kruis. Succes. En zo. That people will find a way to go no matter what the man says. And love is fine for all we know. For all we know, our love will grow. That's what the man says. So won't you listen to what the man says? He said. Ah, wat een vakman toch. Sir Paul McCartney en zijn Wings in dit geval. Ja, na die rustdag gaan we het hebben over de tour. Van gisteren maakte het tourpeloton zich op voor de Pyreneeën. En vandaag een lelijk opwarmertje voor de twee helse bergritten van morgen en overmorgen. De voorsprong die ze inmiddels hebben op het peloton met die kopgroep is toch alweer 7 minuten en 21 seconden. Het loopt dus wel aardig op. Le Pyrénées sont là. We zijn officieel het Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises binnengereden. Zeker, want we zijn begonnen aan de Port de l'Air. 11,4 kilometer klimmen, 7% gemiddeld. En het demarrage van Pogacar. Daar gaat Pogacar. En is Vingegaard dan verrast? Wel heel even toch, hoor. Jonas Vingegaard, die niet wil krimpen, die niet wil afgeven. En de rest zit naar elkaar te kijken, hè. En begint hier dan al het duel. En de aanval in de afdaling. De witte trui, de dubbele toerwinnaar, valt aan. kijken nu allebei om en dan zien ze de rest weer komen. Maar mooi is het wel. Straks wacht de renners een calvarietocht van bijna 4 kilometer. Zelfkastijding, een boetedoening. Iets zoals de muur van Hoei, maar dan dubbel zo lang. We zijn begonnen trouwens aan de muur de Péguer. En dat doen we met een koploper, met Hugo Hull in het peloton. Ja, daar is even de rust weer gekeerd in die afdaling, waar de controle weer terug is bij Jumbo-Visma. En die Hugo Hull, die is bezig aan een mooie beklimming, hoor. Straffe prestatie van deze Canadees. Hugo Hull dus, onderweg naar een schitterende overwinning. Oh, maar hij is geëmotioneerd inderdaad. Hij wil waarschijnlijk die zegen gaan opdragen aan zijn verongelukte broer. Het is er eentje voor Pierrick. Het vingertje gaat omhoog. Hoe schoon kan de koets zijn? Ja, een prachtige zegen dus voor Hugo Hull, die deze zegen dus opdraagt aan zijn overleden broer. En dat raakt hem. I made it, and it's mean a lot to me. I had one dream. Win the stage for my brother, who died when I turned professional. And today that one is for him. I worked for 10, 12 years. And today I got my win for him. So it's incredible. I don't know what to say. Just so happy. Hij weet niet wat hij moet zeggen. Het betekent veel voor hem. Hij heeft er 10 tot 12 jaar voor gewerkt om zo op deze manier zijn overleden broer te eren. En we gaan erover hebben, over deze etappe en alles eromheen, met Tom Velers, onze analist. Tom, goedenavond. Goedenavond. Het was wel een momentje, hè, deze winnaar. Poeh, hey, ik krijg weer kippenvel als ik naar het fragment luister. Ja, want wat is het verhaal precies? Ja, het verhaal is dat hij in 2012 is zijn broer omgekomen. Ze hadden allebei zeg maar een droom om in triathlon / fietssport hun droom na te jagen. En ja, die broer van hem die is overleden nadat hij is aangereden door een dronken bestuurder in Canada. Nu dus deze overwinningen in de Tour in 2022 op 19 juli. Het is al de tweede zegen van de Israël-ploeg. Wat voor indruk maakt deze ploeg op jou? Ja, op mij maakt het in de andere koersen eigenlijk een indruk van een beetje een gelaten indruk. En het zijn ook, moet ik ook eerlijk zeggen, dat de meeste jongens die er rijden, dat is, het zijn al gevestigde namen. Hmm. Die hebben allemaal wat laten zien eigenlijk in het verleden. En die, die kunnen nog steeds iets speciaals, kijkend naar onder andere deze overwinning. En die van Simon ook in de Roubaix-rit. Dus dat is wel speciaal, dat ze nog steeds wel in staat zijn om hun top te bereiken. Ondanks dat het niveau zo hoog is. Morgen woensdag, de eerste Pyreneeënrit. Het gaat spannend worden. Vingegaard versus Pogacar. Hij had vooraf aangekondigd de Slovenen om aan te vallen. Dat deed hij ook. En hoe reageerde Vingegaard? Ja, knap en supersterk. Die week niet van de zijde eigenlijk. Terwijl de eerste week liet Pogacar eigenlijk nog wel zien dat hij veel meer explosiviteit had. Vond ik het nu meevallen met wat voor gaatje die, als hij echt aanging, kon trekken op Vingegaard. Nou was het vandaag wel, waren het klimmen, die zijn toch wel meer Pogacar geschikt, moet ik eerlijk zeggen. En ik denk dat de langere klimmen en ook richting grotere hoogte weer iets richting Vingegaard gaan. Dus wat dat betreft rijdt Vingegaard nu in het geel en ook nog wel iets in het voordeel voor de komende dagen. Ja, we zagen ook een grote grijns toch wel op zijn gezicht na afloop toen hij op de, heet het, home trainer zat. Hij zat er wel zelfverzekerd bij, kreeg ik de indruk. Ik weet niet of dat zo is. Maar het is ook lekker. Kijk, die jongens die leven echt van dag tot dag. Die moeten niet te ver vooruit willen kijken, omdat ze ook al malheur in het team hebben gehad. Ja. Dus het is echt weer gewoon een van de zoveel dagen die ze af willen strepen. Op morgen moet er weer een nieuw plan gemaakt worden. En dat is wel iets. Wel iets speciaals natuurlijk in die positie. Gaan we het zo over hebben. We gaan eerst nog even luisteren naar de conclusie van de ploegleider Grisha Nierman. Ja, dat we nog altijd best een goede ploeg hebben. Ja, want dat was te zien, hè? Ja, ik denk, we hebben het gewoon heel goed gespeeld vandaag. Gewoon zoals wij wilden. We wisten, we willen iemand mee hebben in de vlucht. Om bovenop te kunnen wachten op de laatste klim. Uiteraard verwachten we aanvallen van Pogacar. En uiteindelijk hadden we twee man in de vlucht. Kwam ook nog goed uit, want dan konden ze op allebei de klimmen wachten. En Sepp Kuss, die gewoon met de beste vier man in koers zit. Wout, die zijn eigen kansen vandaag, want ik denk dat hij had kunnen winnen. Of het voor Jonas om bovenop de laatste klim te wachten. Achteraf was er misschien niet eens nodig geweest, maar dat weet je nooit. En het is natuurlijk, als je weet, Wout wacht bovenop de laatste klim, geeft gewoon zoveel vertrouwen en zoveel rust. Dat gewoon een goede tactiek was. En we hebben geen tijd genomen op Pogacar, maar ik denk alsnog gewoon een goede dag beleefd. Laten zien dat we ook met 6 man in staat zijn om in de Pyreneeën de koers te controleren. Er komen nog 2 hele, hele zware dagen, maar ik denk dat we blij kunnen zijn met deze dag. Ja, dat was Nierman. Hij zegt eigenlijk iets heel opvallends. Hè? Hij heeft het ineens van de overwoud van Aert, die inderdaad ongeveer surplus maakte boven op de berg. Had hij inderdaad die etappe kunnen winnen of was dat iets te... Bij Van Aert sta ik van bijna niks meer te kijken, moet ik eerlijk zeggen. Dus die is natuurlijk heel breed ontwikkeld de laatste jaren. En ook al gebleken dat hij in staat is om echt met soms met de beste 20 man zelfs op calls boven te komen. Getuigen bijvoorbeeld vorig jaar dat hij nog wint op de Mont Ventoux. Ja, dat kan niet iedereen. Nee. En bij Van Aert, daar kan ik me heel goed voorstellen wat je Kirsje ook hoort zeggen. Ja, dat het toch een soort van veilig gevoel geeft. Als je weet dat zo'n jongen die rijdt ervoor, die kan wachten. En die kan hem dan oppikken. Want ze zullen toch wel even in angst hebben gezeten, hè, die valpartij zondag. Ja, kijk, een Roglic stuur je naar huis en dat is natuurlijk niet voor niks. Maar ja, en dan maak je keuzes in. En dan gaat Kruiswijk, die gaat in die bewuste rit onderuit. En de gele trui valt. En de gele trui inderdaad. En dan Benoot ook nog eens. Dus dat was echt wel even een horrorrit voor hun. Wow. Waarbij ze dus ook van Kruiswijk helaas afscheid hebben moeten nemen. Ja. Voor de rest van de Tour. Dus dat onthoof je in zekere zin. En nu moeten ze daar gewoon op anticiperen. Dat ze ook andere teams eigenlijk aan de slag moeten... Ja, moeten laten komen. Waar had jij op gehoopt? Dat er toch misschien een soort samenwerking zou zijn ontstaan... tussen Pogacar en andere renners? Nee. Eigenlijk vind ik de situatie zoals het nu is. Dat is natuurlijk super. Maar ik achtte de kans niet super groot dat er vandaag echt verschillen gemaakt zouden worden. Of er moet natuurlijk iemand een slechte dag hadden gehad. Wat je aan een Bardet bijvoorbeeld ziet die 3 minuten verliest. En het is natuurlijk wat elke dag weer verder uitgeknepen. En ze zijn nu al bijna 2,5 weken onderweg. En die laatste dagen, ja, die zijn gewoon nog loeizwaar. De hele Tour is er al hard gereden. Dus ook morgen en ook overmorgen zullen ze het moeten blijven proberen. En hoe kijk jij dan naar Bardet? Waarom die op zulke grote achterstand binnenkomt? Ja, die heeft echt een slechte dag gehad. Dus die heeft het voor zichzelf. Die heeft natuurlijk wel de Giro. Die heeft hij niet uitgereden. Is daar wel heel goed. En was daar heel goed op weg richting. Ook richting podium klassement. Nou, stond hij ook. Hier stond hij 4e. En hij duikelt nu naar een. Volgens mij 9e plek. Die heeft echt een slechte dag gehad. Gelukkig nog wel omringd door een team. Die hem daar doorheen heeft kunnen slepen. Op meerdere klimmen. In de laatste klim moet hij dan toch echt laten gaan. Ja. En komt hij toch op afstand binnen. Nog even terugkeren op Pogacar. Zit hij dan gewoon even te loeren en te kijken? Ik probeer het even, ik rij weg, ik kijk wat er gebeurt. Spaart hij anders zijn krachten tot morgen? Hoe zag jij dat? Ja, hij probeert het. Kijk, het kan ook zijn dat Vingegaard... kijk, als Pogacar zijn eigen gewoon voelt en dat is oké... Okay, dan hoopt hij gewoon en probeert hij. Want kijk, je wilt niet na de tijd het gevoel hebben... dat je het in ieder geval niet geprobeerd hebt. En hij heeft natuurlijk al 2 tours gewonnen de afgelopen 2 jaar. Dus ja, dan denk ik zeker dat hij zich wel vrij voelt... om echt voor die overwinning te rijden en niet voor het podium te rijden. Nee. Dan nog even naar die dag van morgen. De eerste dus van die 2 zware bergetappes. Met morgen 3 beklimmingen. Eerste categorie met finish ook nog bergop. Wat ga je daarvan verwachten? Ik verwacht vuurwerk, maar... Ja, ik ook. Ja, ja. Want ik hoop het, lijkt zo te zeggen. Ja. Ik verwacht, Maar waarom verwacht jij het? Ik verwacht vuurwerk. Ja, ik verwacht vuurwerk. Je hebt, morgen heb je ook weer een aanloop van 1,50 km... Wat de renners voor de kiezer krijgen... voordat de eerste top van de berg is. Ja, en die aanloop, dat gaat meteen al spektakel worden. Want je hebt meerdere teams die een mannetje vooruit willen schuiven... om dat voor te zijn. Een beetje wat je vandaag ook hebt gezien. Dat het meerdere groepen zullen zijn die van voren willen zijn. En de een is dat voor een etappewinst. De ander is dat voor een kopman te helpen. De ander is dat om een bolletjestrui te pakken of behouden. Want er zijn de komende dagen, 2 dagen, nog zoveel punten te verdienen. Dat jongens die al een paar punten gesprokkeld hebben. Die zouden die trui ook maar over kunnen nemen van een Simon Keske. Ja. Dus daar, dat zijn heel veel belangen. Ja, op wie ga je morgen met extra, extra aandacht letten? Ja, ik ga morgen zeker kijken. En morgen zal vooral het gevecht Vingegaard en Pogacar zal weer on point zijn, denk ik. Ja. Ja. Quintana, laten we het daar eens over hebben. Komt daar nog iets van? Gaat hij nog iets doen? Hij rijdt supersterk. Ja. Nee, ik verwacht niet dat hij... als hij iets doet, dan verwacht ik het de laatste rit. Omdat de laatste hem dat beter ligt. Rit, bedoel je? Ja, want daar zijn 2 horse-categorie klimmen. En als het Quintana, dan is het toch wel echt wel... Ja, die is wel een taaie kop, zeg maar. Dus die... en hij heeft natuurlijk al jaren een beetje hardheid op gedaan. Dus dan verwacht ik het daar van hem. En Geraint Thomas viel vandaag denk ik ook een beetje tegen. Daar hadden we toch ook wel weer meer van verwacht. Is die nou nog echt een gevaar voor... Zie ik niet direct als een gevaar. Want volgens mij hebben de teams, ondanks dat ze, UAE, maar natuurlijk ook Jumbo-Visma, ondanks dat ze natuurlijk al behoorlijk wat renners kwijt zijn, hebben ze nog echt wel onder controle, heb ik het idee. Ja. Ja. Nou hoorden we niemand toch zeggen, ik ga niks verklappen over morgen. En dat is logisch dat hij dat niet doet op televisie. Hebben ze toch weer zo'n plan zoals onlangs? Of was het die 10e historische etappe, kunnen we bijna wel zeggen? Nou ja, om zo'n coup te plegen, dat wordt echt lastig. Kijk, als ze dat doen, dan zullen ze dat de laatste rit doen. Of in ieder geval proberen. Want kijk, mocht een Vingegaard toch iets een minder moment hebben. En ze zetten elkaar onder druk. Want die derde week begint het echt te tellen. Ja. Dan kan het ook maar zo zijn dat Pogacar daarvan van profiteert. Ja. Maar ze hebben nu niet een Roglic die zeg maar all-in gaat om dat uit te spelen. Om Vingegaard echt uit de tent te lokken. Dat kan niet meer. Want die renner hebben ze niet meer kort in het klassement. Ja, en organisatorisch dus, die zal daar hebben ze... niet op, op toe gaan. Zeg, organisatorisch, logistiek heeft Jumbo-Visma ook heel goed op orde, begrijp ik. Ze staan onderweg met water. Ja, en... ja. Ja? Ja, heel veel punten met water. En dat is ook key met bijna 40 graden in Frankrijk. Ja. Goed, het wordt een spannende etappe morgen en overmorgen. En dan natuurlijk nog die lange tijdrit. Het is nog niet gedaan, zeg jij? Nee, het is nog niet gedaan. Okay. Het is nog 2 dagen op de knieën. Oké, okay. Dankjewel. Topvelers. Goedemiddag vanuit het Tourcafé in Hilversum, waar de temperatuur al aardig oploopt. Het NPO Radio 1 Tourcafé is geopend. 2 klassieke mannen aan de leiding. En jij kan er iedere middag bij zijn. Nou, het wordt er weer een mooie ongetwijfeld. Volg de etappes op een groot scherm. Het schat is dichtgereden, jawel. Drink een drankje op ons Franse terras en zit met je neus bovenop de uitzending van NOS Radio Tour de France. We hebben nog 500 meter te gaan en daar in de verte, daar ligt de finish. Met live optredens van Rowan Heerse, Nona, Chef Special en nog veel meer. Het Tourcafé is elke dag geopend van 1 tot half 7 in beeld en geluid in Hilversum. Tourcafé. Kinderen willen andere kinderen helpen. Dat is toch logisch? Sommige kinderen krijgen alle kansen om zorgeloos naar school te gaan en anderen niet. Dus wij helpen elkaar. Samen met kinderpostzegels maken we het verschil. Ontdek hoe op kinderpostzegels.nl. Zo, die hebben het zwaar op kantoor. Gelukkig is de administratie een stuk lichter geworden. Met Snelstart weet je hoe je er financieel voor staat. Nu en ten opzichte van andere maanden of seizoenen. Ook krijg je inzicht in welke kosten je maakt en waar. Snelstart maakt de administratie en de zakelijke dienstverlening een stuk lichter. Snelstart.nl/gemak. We lijken soms best veel op elkaar. Toch zijn we allemaal net een tikje anders. De een heeft schade door een lekkend bad. Bij de ander wordt zijn nieuwe camera gejat. Met Independer vind je haarfijn de beste opstal- en inboedelverzekering voor jou. Vergelijk zelf en bespaar. Welkom bij Independer. Maak je administratie een stuk lichter met Snelstart. Snelstart.nl/gemak.

In de studio aangeschoven Leonne Stent. Leonne, welkom. Dank je. Want, gaan we even die negertjes doen, heette het vroeger. Hè? Want na Sari van Veenendaal heeft ook Lieke Martens het Nederlands team moeten verlaten. De aanvalster heeft een voetblessure opgelopen in de laatste groepswedstrijd tegen Zwitserland. Een beetje sceptisch die denken van, wordt Martens niet gewoon uit haar lijden verlost? Ja, ik hoor deze reactie veel vandaag. Ergens snap ik hem, maar nee, Lieke Martens is niet iemand die afhaakt als het niet hoeft. Dus zij heeft absoluut een blessure. Ik denk dat ze het bovenal zelf verschrikkelijk vindt om op deze manier afscheid te moeten gaan nemen van een EK waar ze eigenlijk al niet zo heel erg lekker speelde. De gedachte in je opkomt dat Mark Parsons denkt van, nou ja, je sterspeler toch niet meer opstellen na drie toch wel slechte wedstrijden. Leed wil ik er besparen? Ja, nee, dat zou niet gebeuren. En dat zou zij ook niet accepteren, natuurlijk. Dus dit is denk ik de enige oplossing geweest. En op basis van de blessure die ze heeft opgelopen tegen Zwitserland. We zagen natuurlijk al tegen Zweden een moment dat ze aan haar voet weer leek geblesseerd te raken. Dus er was zeker wat aan de hand. Maar goed, het levert juist misschien voor Mark Parsons wel een makkelijke oplossing op om haar dan inderdaad aan de kant te houden. Daar heb je dan wel gelijk in. Ja, want die jonge talenten die staan klaar en die doen het goed, hè? De invalbeurten ja, tot nu toe. De jonge talenten die invallen doen het echt fantastisch. Met als hoogtepunt natuurlijk Zwitserland en hoe dat omkeerde dankzij deze jonkies. Ze hijgen echt in de nek van onze verdettes. Ja. En dat is natuurlijk fijn dat je zo'n brede groep hebt en zoveel keuze hebt. Ja, dus maar wat doet dat met zo'n ploeg? Dat is zoveel keuzes? Ja, nee, niet meer, maar dat de jonkies dus in de nek hijgen en dat je dus denkt als oud-gediende, nou ja, oké, mijn plek is niet meer zeker. Ik hoop dat ervoor zorgt dat die oude verdettes eigenlijk een beetje denken, oké, ik kan er niet meer met half werk vanaf. Hè. Je ziet soms wel spelers waarvan je denkt, nou, kan wel een stapje harder. Ik hoop dat het in ieder geval oplevert. Mm-hmm. Die concurrentiestrijd is altijd goed. En het is gewoon lekker dat je weet, als ik na 70 minuten helemaal gesloopt ben, dan zit er iemand achter mij. Ja. Die kan het nog even af gaan maken. Ja. Maar die keepster doet het ook fantastisch. Hè? Die Sari van Veenendaal heeft vervangen. Die had nog een interland gespeeld. Hoe verklaar jij dat dan? Ja, die doet het fantastisch goed. Alsof ze al 100 jaar staat, vol zelfvertrouwen. Ik heb het gevoel dat zij zo'n boost heeft gekregen door die invalbeurt. Juist doordat het natuurlijk zo groot en zwaar was en het goed ging. En volgens mij ook haar teamspelers. Die allemaal iedere keer bij de kwamen om even een schouderklopje te geven. Even te zeggen, je bent goed bezig. Absoluut. Ja, die helpen haar er echt doorheen. En je ziet haar ook continu in de wedstrijd contact maken met Stephanie van der Gracht. Dus die helpt haar heel erg. Die is daar echt druk mee. Ja. Maar je ziet er ook stralen in de interviews daarna. Ze heeft gewoon alle schroom van zich afgegooid. Doet het fantastisch. Redding na redding. En dan groei je natuurlijk ook in zo'n toernooi. En dan ga je echt in jezelf geloven. Want talent, dat heeft ze zeker. Maar nu bewijst ze dat ze ook op dit niveau dat onthoud die nou mensen. Daphne van Domslaar. Ja, van Domslaar. Heeft ze al een contract? Of wordt het allemaal bekend straks na de... Ja, die zit nog wel even bij FC Twente vast. Dus dat transfer aan te komen. Nou, ik denk volgend jaar dat ze wel een mooie stap kan maken naar het buitenland. Maar even, er mag geen veldspeelster meer opgeroepen worden, hè, voor Lieke Martens. Nee. Dat is echt zoals het nog wel dan in het geval van de keeper mocht. Ja, de keeper is de enige uitzondering. Die mag je gedurende het hele toernooi inwisselen. En voor veldspelers gold dat alleen tot de eerste wedstrijd je nog kon wisselen. Maar nu mag het niet meer inderdaad. Ja, zaterdag 9:00 is de wedstrijd tegen Frankrijk. Ja, iedereen angst en beven. Die Fransen zijn zo verschrikkelijk goed. Ja, die Fransen hebben natuurlijk vooral in de eerste wedstrijd gezien toen ze Italië hebben verpulverd. Toen was iedereen natuurlijk doodsbang. Maar gedurende het toernooi zie je ook dat ze wat mindere momenten hebben. Het is een tikkende tijd. Bom. Het is daar heel veel aan de hand. Veel drama achter de schermen. Bondscoach die niet helemaal wordt geaccepteerd. Nog steeds niet, ondanks dat ze natuurlijk toch zo voortvarend gaan in het toernooi. Nee, het is geen team. Het blijft een Frans team, om het zo maar te zeggen. Met heel veel talent, maar uiteindelijk is het geen team. En dat gaat ze hopelijk zaterdag opbreken. Ja. En ze hebben een kwartfinale trauma. Dus wellicht is dat de kans waar... Want daar is het al vaker misgegaan, hè? Daar is het tot nu toe steeds misgegaan. Dus, we zagen Mark Parsons gisteren op de tribune zitten. Want wat denk jij? Hoe zit hij te schaken? Ja, hij zit vooral te kijken hoe moet ik in godsnaam die opkomende backs gaan tegenhouden. Want dat Frankrijk heeft zoveel snelheid. En niet alleen de backs die ik benoem, maar ook de buitenspelers zijn fantastisch. Het is een team dat onwijs goed kan omschakelen en binnen 3 seconden voor je doel staat. Dus daar moet hij een antwoord op gaan bedenken. Oranje is een beetje trager achterin, hè? Ja, dat zijn nog wel de kwetsbaarheden waar juist Frankrijk heel erg goed in is. Dus, ja, daar zal hij vast iets op gaan bedenken. Goed, Leon Stenter, dank je wel voor je analyse en je reactie. Ja, zometeen gaan we het over zeilen hebben. En na 9:30 praten we met twee hoofdrolspelers uit de nieuwe SBS6 documentaire serie Boeren, Bijbels en Beauties over het prachtige dorp aan het Eemmeer, Spakenburg. Menno Veldhuizen is zorgboer in, eigenlijk plaatsje erbij, hè? Ja, Eemdijk. Eemdijk, hè? Maar dat we niet vergeten. Nee, is Groot Spakenburg noemen ze dat. En dominee Gert-Jan van Harten, een van de dominees ook in het dorp, want dat is natuurlijk ook belangrijk in het dorp Spakenburg. Goed dat jullie al van zijn. Jullie gaan ook zo lekker meedoen in het gesprek met de zeilsters. Jazeker. Maar Menno, even met jou beginnen. Welke van die drie B's? De boeren, de Bijbels of de Beauties? Welke past het beste bij jou? Nou, houd maar alle drie? Nee, houd maar gewoon bij de boeren. De boeren, ja, inderdaad. Ja. Gert-Jan, gisteravond, 8:30, de eerste uitzending. Hoe heb je gekeken? Heb je gekeken? Jazeker, met het gezin, uiteraard, ja. En, want jouw gezin komt eigenlijk niet zo heel veel aan bod in de serie. Want dat is altijd, dat is het eerste publiek, hè? Die zullen meteen ook ongegeneerd kritiek hebben gegeven. Of vonden ze wel leuk? Nou, dat viel mee. Mijn gezin die was niet zo blij met de documentaire. En die hebben ervoor gekozen om niet al te vaak in beeld te zijn. Nee. Dus die vonden het wel prima. En die dachten, we gaan niet te veel kritiek geven. Want anders moeten we zelf ook voor de camera. Maar de opnames zijn toch allemaal geweest? Of staan er nog draaidagen met jullie gepland? Er zijn wel wat draaidagen gepland, maar de meeste opnames die zijn er wel. Oké. En al herkend op straat? Ja, iedereen herkent elkaar natuurlijk in het dorp, Menno. Ja, dat is voordeel, dat zijn wij gewend het hele dorp in Bunschoten. Iedereen kent elkaar. Dat is wel zo, ja. Ja, en toch de dames aan de andere kant van de tafel. Worden jullie al herkend op straat nu jullie Europees kampioen zijn? Nee. Nou, lekker vanavond uit de anonimiteit bij ons, toch? Ja. Ja, want het is alweer bijna een jaar geleden dat je Annette doet. Dus met partner Annemieke Beckering Olympisch brons won op de Olympische Spelen in Tokio. Inmiddels ben je dus een samenwerking aangegaan met een nieuwe partner. Die zit naast je, Odile van Aanholt. En daarmee veroverde je dus vorige week de Europese titel. Ja, er is zoveel sport. Beschrijf even hoe dat ging, die race. Sus. Ja, het was eigenlijk een hele leuke week. Het is een toernooi, duurt bij ons 6 dagen. En we hadden 6 dagen lang echt best wel veel winst. Dus het is wel echt vanaf dag 1 best wel aanpoten. Maar ja, het ging eigenlijk best wel goed. En in wat voor boot? In de 49er FX is het. Het is een 2-persoon skiff. Dus het gaat best wel gaat hard over het water. Ja. Welkom dus ook hier inderdaad in de studio. Het ging vandaag in Nederland over extreme temperaturen. Ben je dan juist gezegend als zeilsters, of bleven jullie vandaag binnen? Nou, vandaag was even niet zeilen, maar inderdaad, normaal gesproken op het geen water wind, is het juist toch? Wel lekker. Geen wind? Of was er wel een beetje wind? Ja, weinig wind. Ik was in Scheveningen aan het gymmen, dus dat was al best wel pittig met de hitte. En er stond wel een beetje wind. En met lichte wind kunnen wij ook al varen. En het was wel lekker warm, liever warm dan heel koud op de boot. Maar hebben jullie het groot gevierd de afgelopen week? Of juist weer versneld water op? Wat moet ik me voorstellen na zo'n overwinning? Ja, we zijn nu in ieder geval een beetje vrij. Ja? Dus dat is ook wel lekker naar zo'n groot evenement. En we hebben het die avond toch wel even met z'n allen uit eten geweest. Maar we hebben het niet heel groot gevierd eigenlijk. Nee, en het moet ook nog een beetje zinken. Want je zit eerst nog, als sporter zit je heel nog in alles dat beter had gekund. En je geniet er wel van, je bent wel blij. Maar je denkt ook, oh, wat gaan we volgende keer nog beter doen? En ik merk altijd dat... We kunnen hier de evaluatie even doen. Nou. Wat zou dat zijn? Nou, onze starts waren niet zo goed. Waar ligt dat aan dan? Toch nog weinig de wedstrijdritme, denk ik, samen. Dus we hebben niet zoveel gedaan. Het lijkt me vreselijk moeilijk te starten in een zeilboot. Ja, de routines. En we hebben dus een lijn van honderden meters. Mm-hmm. Maar waar bijvoorbeeld bij atletiek gewoon een witte streep staat. En zij precies zien waar die witte streep staat. Is bij ons de lijn is het water. Dus daar staat geen streep doorheen. Wij moeten op honderden meters inschatten waar precies die lijn ligt. Maar je start allemaal tegelijk? Of? Ja, je mag zelf kiezen dus waar je start. En dan krijg je een startsignaal. En dan van 5 minuten. En na 5 minuten mag je er overheen. En als je eerder gaat, dan ben je te vroeg. Dus dat moet je goed inschatten van hoe ver ben ik naar de lijn en wanneer moet ik dan gaan beginnen met varen. Dat ik precies als die startkanon gaat, dat ik er overheen ga. En daar hadden we nog een beetje moeite mee. Ja. Dus dat kan nog beter. Maar de wind, hoe hou je daar dan rekening mee? Als er ineens een vlaag komt, ben je dan gezien of hou je altijd marge? Nee, je probeert dat heel erg in te schatten. Dus je probeert zo ver mogelijk vooruit te komen. Wat je eigenlijk denkt, wat voor wind het gaat zijn op de start zelf. Dus daar hou je inderdaad een beetje rekening mee. Komt er nou heel veel wind aan, dan wil je iets verder van de lijn liggen. Want je hebt 7 jaar gevaren met Annemiek. Ja. Waarom ging dat niet meer verder? Annemiek die heeft besloten om te stoppen na de Olympische Spelen. En ik vond het eigenlijk nog heel erg leuk. Dus ik dacht, ik wil eigenlijk gewoon door. Want jij was nog niet klaar met haar? Met Annemiek? Ja. Nee, ik weet ook niet of zij klaar met mij was, maar ze vond de sport goed genoeg. Ja, maar dat geweest. Kan natuurlijk, hè? Dat je na zoveel jaar op elkaar ingespeeld bent, dan heb je alles wel gezien, dat je toe bent aan een nieuwe prikkel. Ja, nou, ik moet zeggen, ik vind dat ik heb echt heel leuk met Annemiek gevaren, maar ik denk ook, het is ook heel leuk om met iemand nieuws te varen. Het is wel echt. Je zou nu eens wat anders zeggen. Ook Diel zit te stralen naast. Ja. Ja. Ja, ik moet wel een beetje lachen. Het is ook een beetje raar. Ook voor mij soms, want ik weet gewoon dat zij zo lang die routines met iemand anders heeft gehad, maar je kan er maar beter gewoon leren wat zij ervan geleerd heeft en verder losgelaten, want we moeten nu met z'n tweeën moeten het gaan doen. Wat zijn dan die routines die je opbouwt, Annette? Ja, het zijn de beslissingen maakt die je in een wedstrijd, maar ook hoe je samen een soort van je voorbereiding doet. Eigenlijk, nu hebben wij nog best wel veel woorden nodig om precies te weten wat de ander bedoelt. Een soort van wanneer je precies een manoeuvre gaat insturen of hoe laat je precies aangaat vlak voor het startsignaal dus. En daar moet je dus veel over praten. Dus ja, je veel over praten. Ja, dat wil je eigenlijk niet. Want er zijn zoveel boten en die boot gaat zo hard. Dus eigenlijk wil je binnen één woord van elkaar begrijpen van oké, dit is wat we gaan doen. We begrijpen allebei wat onze taak gaat zijn. En dat je dat gewoon alleen hoeft uit te voeren. Ja, maar de taken zijn toch wel helder? Dat de een van jullie beiden is stuur, een vrouw en de ander bemanningslid, toch? Dat is toch een beetje in deze klasse? Ja, nou ja, die taken zijn inderdaad duidelijk. Ik heb de stuur in de hand en net de schoten vooral. Maar je hebt bij het zeilen is het niet alleen de snelheid. Het is ook heel veel tactiek en strategie. En daar kan je echt wel een beetje. Ja, dus daar kan je echt een beetje elkaar in vinden. En moet je kijken, nou, het gaat heel erg goed. Maar daar kunnen we denk ik nog wel wat beter. En leer je dat pas gaandeweg tijdens wedstrijden? Want je kan wel zeggen, ja, je gaat het allemaal op de kant zitten bekijken. Of in je hotel of waar je ook zijn. Ja, je moet ook ervaring. Veel tegenkomen in wedstrijden en het erna over hebben. En, wat zijn haar aanvullende kwaliteiten op jou in de boot? Ik denk Odile is echt een hele goede racer. Die ziet heel veel, heeft heel goed door het spelletje, soort van wat het is op die dag dat het maakt dat je de race wint. Dus dat is wel heel leuk. En andersom, wat leer jij van Annette? Nou, ze heeft heel veel ervaring en dat brengt ook heel veel rust mee. Dus ik merk dat mijn taak nu echt een stuk makkelijker is als stuurvrouw. Dat ik denk, wow, er is zoveel rust in de boot. En Annette weet gewoon heel erg goed wat ze moet doen. En ik vind het ook heel erg fijn dat we heel gelijkwaardig zijn. Dus we kunnen het er ook echt over hebben. En we hebben allebei ook een mening. En ik denk dat dat ons ook een goed team maakt. Dat je gewoon twee mensen hebt die een visie hebben en er sterk in staan. Ja, Menno, jij hebt natuurlijk ook een zorgboerderij samen met je vrouw. Herken je iets in dit verhaal dat je op elkaar ingespeeld raakt? Dat je een één woord genoeg hebt op een dag op de boerderij? Of hebben jullie meer woorden? Nou, soms heb je al een blik genoeg, zeg maar. Hè? Maar goed, wij zijn 30 jaar samen, waarvan 36 jaar getrouwd. Ja. Dus, maar uiteindelijk vorm je een team. Ja. Hè? Ik heb in de docu ook gezegd, vroeger kon ik nog geen tent opzetten met mijn vrouw. Dan maakte we wel ruzie. Ja. Maar dat gaat tegenwoordig wel een heel stuk beter. Ja. Ja. En dan Odile, want voor jou was het ook niet lastig om want jij bent ook uit de scheiding gekomen, zullen we maar zeggen. Ook een samenwerking die beëindigd is, toch? De boedel was de boot. Dat was niet echt het geval bij mij. Want ik had een manning en die was geblesseerd geraakt. Ja. Toen heb ik eigenlijk met een andere manning, dat was eigenlijk invalbemanning, heb ik toen EK en WK gewonnen. Dus dat was eigenlijk helemaal geen team, maar dat was zo gekomen en dat ging heel goed. En toen kwam Annette, die zei van, hey, ik wil eigenlijk door. En toen hebben we met de bond gekeken. En de bond zei ook van, nou, we willen eigenlijk alle combinaties nog een keer zien. Ja. Hebben we winter getraind. En uiteindelijk hebben Annette en ik voor elkaar gekozen. Maar dat je goed kan zeilen is één. Maar je moet denk ik ook een beetje karakterologisch bij elkaar passen. Ga je daar ook naar kijken? Ja, want ik denk ook vanuit de bond was bijvoorbeeld, en vanuit anderen misschien, als je op papier kijkt, dan het zijn wel hele goede zelfsters. Maar het belangrijkste is eigenlijk dat je het samen kan laten werken in de boot. Hebben jullie ook humor? Moet je lachen onderweg? Of, ja, dat is wel belangrijk hoor. Ja? Kun je ook je collega's dollen in boten? Ja, een beetje. Nee, maar vooral met elkaar, weet je. Er gebeurt zoveel dat het niet allemaal goed gaat. Dus dan kan je het ook. Je moet er soms, vooral tijdens de wedstrijd, ook maar gewoon een beetje. Een klein beetje humor als er weer. Nou, we gingen dus niet zo goed starten. Als het dan weer een keer fout ging, dan. Zijn je wel omgeslagen? Je moet soort van. Je kan maar beter de stemming goed houden en je herpakken. Ja, zijn we wel omgeslagen? Nee, zijn niet omgeslagen. Oh. Begrijp je het ook dat je van tevoren afspreekt wie de eindbeslissing neemt? Want ik kan me voorstellen dat als je aan het zeilen bent en dat je ter plekke moet beslissen. En als één A wil de ander wil B, wat ga je dan doen? Nou, het fijne is dat we al van tevoren, voor de race, echt samen het plan doen. Dus elke beslissing die gemaakt wordt, die sluit aan op het plan. Dus dan is niet die ene beslissing hebben we niet voorbesproken. Maar die beslissing hoort wel als we zeggen, nou, we gaan hem op deze manier aanvallen, de wedstrijd. Dan zal de beslissing daarbij passen. En als ik heb het roer in mijn handen, dus ik zal uiteindelijk zal ik gaan sturen. Maar als ik opeens iets heel geks ga doen, dan houdt Annette me bij de les en zegt: Hey, dit hoorde niet bij wat we gingen doen. Dus we doen het dan nog een beetje samen, maar ja. Annette heeft ook schoot in haar handen. Als zij de touw loslaat, dan stopt de boot ook. Dus we hebben allebei best veel macht aan boord. Je hebt eigenlijk nooit, omdat je zo van elkaar van tevoren afspreekt hoe je een race gaat aanvallen, dat als je informatie hebt of dat je iets ziet, dat je allebei iets anders ermee wil doen. Dus En het is ook wel fijn dat wij een beetje een klik hebben en dat we überhaupt vaak hetzelfde overdenken. Zit je ook steeds boven op mekaars lip? Of heb je wel je eigen hotelkamer? Of kun je een beetje buitenom je eigen gang gaan? Een beetje wisselend. Ja, we zitten wel met elkaar, bij elkaar in huis, maar we vinden het af en toe lekker inderdaad wel om even zelf een koffietje te gaan drinken of zo. Je brengt gewoon heel veel tijd samen met elkaar door op de haven, bij de boot, maar ook aan het klussen aan onze boot. Ja, is dat nog steeds zo, dat gepiel aan die boot? Van die roeiers ook altijd, hè? Maar met die zeilboten onderkant, als je net iets sneller bent, doen jullie dat ook? Echt heel stom. Ja. Ik vind het ook echt heel stom. Wat gebeurt er dan? Want dit is nieuw voor mij, maar wat gebeurt er dan aan zo'n boot? Eén ding bijvoorbeeld, is de dag voor het EK, dachten wij, we gaan nog even één oefen rondje doen. Even, maar zo'n rondje dat je denkt, alles moet er gewoon even goed voelen, niks misgaan, even kijken. En toen vielen we uit de boot, omdat ons materiaal niet goed was. Viel je uit de boot? Ja, toen voelde dan? Wij hangen in trapezes, hangen we buiten de boot en dat zit allemaal vast met touwtjes en een van de knoopjes was losgeschoten. Dus dat was toen oké, we konden er een beetje om lachen, maar dat was de dag voor het EK. Als we die dag geen oefenrondje hadden gevaren, dan was dat tijdens het EK gebeurd. Dus wij werden toen wel even een wake-up call. Ja. Ik zeg het stom, maar het is wel heel belangrijk dat je je materiaal goed voor hebt. Ja, maar net zoals schaatsers, die kunnen oefenloos pielen aan die... Als het dan niet goed gaat, liggen het altijd aan die schaatsen en dan beginnen ze aan die afstelling te werken. Maar die onderkant van de boot, is dat dan ook nog steeds zo dat die, als die gladder is, dat die sneller is of net als bij skiers, gewakst moet worden? Hoe zit dat bij jullie? Ja, bij de onderkant doen we wel zorgen dat hij goed schoon is en we polishen hem eigenlijk. Maar het grootste verschil bij ons zit eigenlijk in onze tangage settings. Ja. Dus je hebt echt een mast en een zeil en je hebt daar allemaal stagen aan de zijkant. Je kan overal aan draaien. Dus je kan hele andere vormen van je zeil eigenlijk maken. En daar maak je het grootste verschil mee. En word je dan ook nerveus als je zeg maar de beste ziet gaan en denkt, oh, die hebben het net even anders? Nee, we houden vooral lekker bij onze eigen keuzes en zorgen dat het voor ons goed opgesteld staat. En daar besteden we ook heel veel aandacht in de trainingen, om te zorgen dat we het allerhardst gaan. Dus ja, daar halen we eigenlijk wel juist veel vertrouwen uit. We worden net van Menno, 30 jaar heb je ongeveer nodig om een beetje goed met de vrouw samen te kunnen werken. Jullie zijn nu, 2,5 maand samen bezig. Of jullie jaren tegen elkaar gezegd, meteen al Europese kampioen. Maar wanneer ben je echt op je toppen van je kunnen met dit samenwerken in de 49FX? Nou, hopelijk over 2 jaar, want dan hebben we de spelen. Dus, ja, maar dat is hopelijk. Maar misschien ben je het na 1,5 jaar of heb je gewoon 4 jaar nodig? Ja, het was dus een beetje gek, want de allereerste World Cup die wij samen deden, dat deden we eigenlijk nog om te oefenen, om te kijken hoe het ging. Die hadden we met overmacht gewonnen. Dus het was een beetje omgekeerde wereld, waar je normaal gaat eerst alles mis, dan ga je eraan werken en dan word je steeds beter. Dat we nu een beetje dachten... Oh, je wordt gelijk pak de titel. Ja, dus ging nog steeds wel veel mis. Maar zit het dan nu ook misschien wel in je hoofd dat je denkt, ja, oké, we hebben nu ons top. Hè. Ik vergelijk het altijd met, als ik een goede uitzending heb gemaakt, dan weet ik de volgende, dan moet ik niet te veel van verwachten. En dan valt het alleen maar mee. Misschien heb jij dat ook, Gert-Jan, als jij weer een keertje hebt gedraaid op de lokale omroep? Jazeker, herkenbaar. Ja, hè, dat je een hele mooie uitzending denkt, ja, daar kan het eigenlijk niet beter. Maar herken je dat? Ja, wel denkt... een beetje. Maar aan de andere kant, wij zijn echt begonnen met samen een team te vormen in het wedstrijdseizoen. Dus we hebben niet superveel getraind samen. Dus het is ook wel heel fijn, het idee dat we nu best wel veel dingetjes hebben opgeschreven van die wedstrijd. Zoals bijvoorbeeld de start, dat je dan zo'n hele winter hebt waar je gewoon daaraan kan gaan trainen. En dan heb ik ook echt vertrouwen dat je er nog beter in gaat worden. Het WK in Halifax, hè? Dat is nu je volgende doel. Ja. Dat is begin september in Canada. En die wateren kennen jullie al? Is dat dan weer heel anders? Nou, die wateren zijn nog helemaal nieuw. We zijn er nog niet geweest, dus dat is spannend. Omschrijf het eens. Canada, denk ik, aan rotsen in het water? Of nou het? Ja, volgens mij is... We gaan naar een dorpje Hubbard met 400 mensen wonen daar. En we gaan er met meer dan 400 zeilers heen. Dus het zal voor hun een hele ervaring zijn. Je vader daar geweest? Ik ben onlangs in Canada geweest, klopt. Ja, maar ook Halifax? Of, Nou, ik zit even te denken. Waar ligt Halifax? Nova Scotia. Ja, nee, daar zijn we niet geweest. Als had je nog tips kunnen geven. Nee, ja, sorry. Hoe benaamt je dat dan? Is het dan het water? Is het de winden? Zijn er computermodellen? Ga je met techneuten? Hoe pak je zoiets aan? Nou, voor de Spelen, voor Olympische Spelen, steek je daar echt wel veel tijd aan. En dan ga je er echt trainen. Maar het is eigenlijk niet te doen, omdat voor elke wedstrijdlocatie om daar echt veel uren van tevoren te maken. Dus nu, als je naar zo'n nieuwe locatie gaat, gaan we daar 2-3 weken van tevoren heen. En dan heb je echt nog wel even de tijd om en dus die settings te doen, zodat je boot hard gaat op dat specifieke water en een beetje om uit te vinden wat het nou is wat op die plek een race wint. Dus dan, ja, dan moet je het maar doen met wat het is. En dat is 2,5 week. Ja, en is eigenlijk ook zo'n race dan? Duurt dat een paar uur of duurt dat een half uur? Zo'n één race duurt een half uur. En dan hebben we 3 races op een dag, 6 dagen achter elkaar. Okay. Dus het is een beetje, ja, soms zijn heel veel explosieve momenten in de race, maar het is ook echt een marathon. Want je kan op 1 dag knallen, maar als je daarna te moe bent of je concentratie verliest, dan moet je nog 5 dagen. Dus het is heel erg een leuke combinatie. Ja. De belangrijkste medaille die telt is natuurlijk de Olympische Spelen. Jullie zijn nu al een goed team. Je hebt nog even te gaan. Gaan jullie daar al trainen? Ja, we gaan volgende week naar Marseille toe. Dus de Olympische Spelen zijn in Parijs 2024. Maar het zeilen is geen water in Parijs om te zeilen. Dus de Seine. Ja, precies. Het is een beetje klein. Dus wij gaan naar Marseille toe. En dan gaan we volgende week heen om te trainen. En ook wat oefenpotjes te varen. Wat voor wateren zijn dat daar? Nou, sowieso heel leuk. Leuke plek. En de wateren zijn heel vaak golven. Swell noemen we dat. Wat ervoor zorgt, want ons bootje is al best wel dynamisch. Als je hem in het water legt, dan slaat hij uit zichzelf om. Dus jij moet eigenlijk heel hard werken zodat hij niet omslaat. En die golven die proberen nog meer de boot mee te spelen. Dus wij vinden het eigenlijk heel erg leuk op golven varen. Dus we hebben er heel veel zin in. Ja, en wie van jullie twee is dus zeg maar de golfvaarder en de andere is van het rustige water? Want daarin vullen jullie elkaar toch ook aan? Nee, wij houden allebei wel heel erg van golfvaren. Ja. Oh, okay. Maar heel leuk. Maar het is wel goed hoor, want je moet dat golfvaren moet je echt samen doen. Het is echt een bijzondere balans van sturen en de schoten. Die maakt een soort van samba-beweging. Is dat het? Nou ja, wel een beetje. Je moet echt een beetje in harmonie zijn. Dus met elkaar, want anders verstoor je de boot. Maar de golven, ook in harmonie met de golven. En dat is gewoon een heel leuk spelletje. Hè? Hoor je wel eens gelanceerd, inderdaad, als je in het trapeze hangt? Ja. Vooral als het even niet zo goed gaat. We noemen dat een nosedive maken. Dat is als je met de punt van de boot in een volgende golf gaat. Ja. Dan staat hij in één keer stil. Dus dan wil je nog wel eens vliegen. Maar dat hebben we eigenlijk nog niet gedaan samen, denk ik. Nee, ik vind het ook heel eng. Dus ik doe het liefst ook niet. En je voelt het een beetje aankomen. Ja, je kan als je goed stuurt. Kan je dat vermijden. Ja, en soms dan zijn de omstandigheden zo heftig dat je heel goed probeert te doen, maar dat de wind dan toch met jou er vandoor gaat. En hoeveel deelnemers zijn er bij zo'n EK? 75 waren er, geloof ik. En dat dan, 150 dames, dus. Ja. Want ze varen met 2 in de boot. Mm. Ja. Een beetje een praktische vraag hoor, maar kunnen jullie van de sport leven? Er is iets in Nederland, NOC-NSF ondersteunt sporters als je top 8 van de wereld bent. Okay. En daar hebben we 2 kansen voor, top 8 bij het EK, of top 6 bij het EK of top 8 bij het WK. Dus dat hebben we net weer gehaald, dus dat is heel fijn. En dan krijgen we een stipendium. Dus dat is eigenlijk een bijdrage omdat we niet kunnen werken naast het sporten, zodat we wel kunnen leven. En daarnaast zijn sponsors altijd heel welkom. Het is niet voetbal. Het is niet voetbal. Okay. Tennis ik vraag het eigenlijk. Ik heb een zoon die springt op heel hoog niveau trampoline, zeg maar. Ja. En daar wordt bijna niks geen geld gaat erin om, zeg maar. Nee, hij moet alles zelf bekosten, zeg maar. Ja. Dus maar het is wel mooi om dit te horen dan. Wat zei je? Hij heeft gelukkig een rijke vader, je zoon. Die verkoopt wel een paar koeien. Ja. Maar want ik zat nog te denken, Annette, want jij hebt ook een studie, of je doet nog steeds studie technische natuurkunde. Is dat dan ook nog iets waarvan je denkt, ja, maar daar wil ik ook nog wat worden? Of dient dat ook nog een doel binnen jullie zeil? Allebei eigenlijk wel. Dus ik ben na Tokio ben ik weer begonnen met mijn master afmaken. Ja, normaal gesproken is zo'n jaar naar de Spelen, daar heb je daar best wel een beetje tijd voor. Maar nu, om de Spelen een jaar waren uitgesteld, is Marseille dan meteen daarna alweer over 3 jaar. En ook naar een nieuwe partner. Nieuwe teamsamenstelling. Dus daar blijft eigenlijk niet zoveel tijd van over. Dus ik probeer het nu heel erg te combineren eigenlijk. En praktisch te maken op de boot. En nog iets van een opleiding? Yoga-docent. Wow. Namaste. Ja, zeker. Toch? Of niet? Dat is het eerste wat bij mij altijd opkomt bij als iemand zegt yoga. Een stukje zen naast alle competitie. Ja? Ja. Heb je dat nodig? Ja, ik had het echt nodig. Ik heb het ook gedaan nadat ik even een tijdje uit de boot zat. Ik dacht van, ik heb toch een beetje balans nodig. Want ik ben daarna ook veel meer op het proces gaan focussen. En niet meer zoveel op de resultaten. Want in topsport, het is gewoon zo hard soms. En dan moet je wel goed voor jezelf kunnen zijn. En ook een beetje het overzicht kunnen houden. Ja. We hebben zometeen een heel leuk gesprek met 2 Spakenburgers die ook aan tafel zitten. We hebben nog 1,5 minuut. Heb jij nog een kleine yoga oefening waarop we dan het gesprek kunnen voorbereiden? Ik denk altijd even goed als we even ademhalen. Even ademhalen. Dus leg je linkerhand op je borstkas. Ja, linkerhand op de borstkas. Rechterhand op de onderbuik. Onderbuik. En dan gaan we door de neus inademen. Ja, door het dan wil je buik naar buiten brengen. Dus. En dan ook weer de neus uit. Oh, door de neus. Ja, dan kan je dat een paar keer doen. Word je lekker een beetje rustig. Heb je als walvis gezien onderweg? Dat zou ik nou willen. Nou, wel heel veel dolfijnen. Ja, veel dolfijnen. En er schijnen dus haaien te zitten in Canada. Ja. Je hebt zo'n site waar je haaien kan trekken. Ja. En er zwemt er nu eentje rond in de baai. Ja. Soms happen ze. Is jullie onderkant wit? Nou ja, met die surfboards happen ze vaak in. Ja, wij proberen onze benen binnenboord te houden. Ja. Okay. Nog geen docu in de maak over jullie? Nee, maar we staan er voor open. Nou, laten we kijken hoe dat zo oplevert. We gaan eerst naar het NOS-journaal. NPO Radio 1. Het nieuws met Donald Megens. Met nieuws over dolfijnen zometeen. Nou, ja. Oh, wat wist ik. De 40,3 graden in het Verenigd Koninkrijk van vandaag betekent een nieuw warmterecord voor dat land. In Londen en omgeving brak op tientallen plaatsen brand uit. En ook vielen daar vanwege de hitte veel treinen en metrolijnen uit. Opnieuw is er vandaag in Paramaribo door honderden mensen gedemonstreerd tegen de regering van president Chan Santokki. Die heeft gezegd dat hij met de demonstranten wil praten, maar ze weigeren dat. We hebben geen boodschap aan mooie woorden, zeggen ze. Man van 49 uit Drenthe is overleden na een mishandeling. Het slachtoffer werd ernstig gewond aangetroffen in een pand op Dennenoord in Zuidlaren. En vanochtend is er een man van 32 uit die plaats aangehouden op verdenking van betrokkenheid. En dan het nieuws over die dolfijnen. Voor de kust van Zandvoort zijn spitssnuitdolfijnen gezien. Ja, volgens SOS-dolfijn is dat wel verontrustend. Want die dieren komen normaal gesproken alleen in de diepzee voor. En weten niet goed te overleven in de Noordzee. Kunnen we ze helpen? Ik heb geen idee. Nou, ja, er zijn mensen aan het strand daar. Die hebben er in ieder geval eentje teruggeduwd. Dus die hebben er eentje geholpen. Maar hoe het de rest verder gaat we met kijken. Nou, we gaan het uitzoeken natuurlijk. Want dat is ook langs de lijn omstreken. Okay. Dank voor nu. Succes. Dankjewel. Langs de lijn en omstreken. Met hier aan tafel de kersverse Europese kampioenen Odile van Aanholt en Annette Deuts in de klasse 94ers FX. Uit mijn, ja, denk ik het goed of niet? 49ers FX, bijna. Dat is die stomme taal, ja. Maar daar gaan we het niet over hebben. We hebben het net uitgebreid over gehad, maar nog wel aan tafel. Maar we gaan het hebben over het nieuwe SBS 6 realityprogramma Boeren, Bijbels en Beauties. Volgt namelijk de inwoners van het spraakmakende dorp in Utrecht. Het Utrechtse dorp Spakenburg. Daar gaan we het naar luisteren. Ja, dit is, ik kende dit helemaal niet, nee. Menno. Jij wel. Jij bent natuurlijk in hart en nieren geboren getogen in Geboren en getogen in Spakenburg, maar wel Eemdijker. Ik ben een geboren en getogen Eemdijker. Ja. En, maar wij hadden, ik ben voorzitter van de voetbalclub VV Eemdijk, de derde club in Bunschoten. Ja. En we hadden afgelopen 3 weken terug hadden wij het midzomerfeest. Ja. En dan is dit de afsluiter Bukkes met Spakenburg voor Altiet. En dan staan er 1500 Spakenburgers prachtig mee te zingen. Ja, en wat doet dat met je als je daar dan weer tussen staat? Veel. Ja? We zitten zelf in die organisatie natuurlijk. Maar als je dat dan ziet, dat dat toch met z'n allen gezongen wordt. En je voelt dat. En dat is hartstikke leuk om te ervaren en te zien. Ik hoorde het officieuze volkslied, hè? Ja. Ja. Jij is het officieuze volkslied, Gert-Jan, want jij bent import, hè? Ja, zeker, maar mijn kinderen die zingen het ook. Ik woon nu 7 jaar in Spakenburg. Maar mijn kinderen zingen het ook met heel hart en ziel mee. Ja, waar kom jij vandaan, Gert-Jan? Ik kom uit Barendrecht, bij Rotterdam. En hoe kom je in Spakenburg terecht? Ja, ik ben dus predikant en ik ben begonnen in Bleia. Dat is nog verder weg. Dat klinkt heel vrolijk. Ja, dat ligt bij Holwert, waar de boot naar Ameland vertrekt. Oh ja, ken ik. Dat was mijn eerste gemeente. Daarna hebben we in Wezep gewoond, bij Zwolle. Ja. En sinds 7 jaar wonen we nu in Bunschoten Spakenburg. Maar dan gaat het gewoon, dan krijg je een telefoontje. Joh, wil je hier komen wonen en in de kerk dominee worden? Precies, je krijgt een beroep, noemen we dat. Dan bellen ze en dan zeggen ze, nou, je lijkt wel een geschikte predikant voor bij ons. Lijkt het je wat? En dan ga je in gesprek en dan zeg je ja of je zegt nee. Ja, en jij zei ja. En bij Spakenburg zeg ik ja. Ja, nou, hartstikke mooi. Waarom past dat dan zo goed bij jou? Nou, Spakenburg is een dorp waar mensen echt van het leven genieten. Dat doe ik zelf ook. Het zijn mensen die hard werken. Nou, daar ben ik ook niet vies van. En het zijn mensen die recht toe recht aan zijn, recht voor de raap. En dat is ook een beetje de... Ja, mijn Rotterdamse achtergrond wel. Zeggen, die lullen maar poetsen. Echt wel. Ja. Ja. Ja. Ja. Hey, en Menno, naar Volendam, Urk. Dus nu een documentaire over Groot Spakenburg, zullen we het gewoon maar zeggen. Heb je die andere series gezien voordat je ja zei tegen deze? Ja, we volgen Urk. En dat vind ik ook hartstikke leuk om te zien. Ja, misschien moet je horloge even afdoen. Of even, het is geen Rolex, voordat je weer mensen over de vloer krijgt. Maar ik hoor het hele tijd in mijn oor. Dus een boer met een Rolex, dat zou het wezen. Ja, nou, dan denk ik dat ze je wel even komen opwachten. verwachten. En jij dacht ook meteen toen je die serie had gezien en toen ze bij jou uitkwamen, dacht je, nou, dat is heel logisch dat ze bij mij komen? Nee, zeer zeker niet. Ze kwamen eigenlijk 3 jaar terug al en toen hadden ze een lijst met 20 namen. En toen zei ik tegen Ruud van de Beeldbrigade, ik zei, Ruud, ga eerst maar eens even het dorp in. En daar zullen vast nog heel veel mensen zijn die dat willen. En het is een tv-productiebedrijf, de Beeldbrigade. Ja, dat is de Beeldbrigade. Ja, dat is, die maken het. Ja, en uiteindelijk kwam die een jaar later en die zei, Menno, zei die, mogen we dan geen pilot opnemen? Ik zei, wat is een pilot? Maar uiteindelijk heeft hij dat gedaan. En toen kwam hij het erf oprijden met een grote fles champagne. En zijn man zei, het is gelukt, ik heb het verkocht. Ik zei, oh, en nu? Wat verdien ik eraan? Nee, maar goed, uiteindelijk zijn we zo met elkaar tot een plan gekomen. En is de serie gemaakt, zeg maar. En het is ook wel weer heel bijzonder. Ja, wat voor reacties heb je gehad? Want gisteren die eerste uitzending. Ja, eigenlijk best wel positieve reacties. Ja. Dus je laat wel zien, ook in mijn geval, in ons geval dan, wat wij voor beroep hebben. Kijk, wij zijn natuurlijk een melkveehouderij, een biologische melkveehouderij. Dat doe ik samen met mijn broertje. En dan hebben we dan een zorgtak. En die zorgtak, daar werkt mijn vrouw weer mee. En mijn dochter Melanie werkt er weer mee. En daarnaast hebben we ook nog een horecatak, waar ook mijn zoon weer in werkt, zeg maar. Je kan bij ons ook nog een biologische pannenkoek eten. Dus, en is het omdat je als boer niet meer rond kunt komen? Want is dat ook de problematiek die aangekaart wordt? Ja, nou, ik heb voor 20 jaar terug stonden wij voor een tweesprong. Wat gaan we doen? En ik zei tegen mijn vader heeft er altijd al naast het bedrijf erbij gewerkt, zeg maar. En ja, dat werd eigenlijk een beetje van mij ook verwacht. Maar mijn vrouw zat in de zorg en ik ben opgegroeid met een tandem en een verstandelijke beperking. En dus wij hadden gewoon daar affiniteit mee. En uiteindelijk zijn we daar om die kant op gegaan, zeg maar. Ja. En tot op de dag van vandaag heel blij dat we die keuze gemaakt hebben. En we zien Joeri in de hoofdrol. Ja. Joeri is een van de. Hè. Maar goed, wij hebben natuurlijk 18 of 19 hulpboeren die bij ons dagbesteding krijgen. En op de zaterdag hebben we de Veldmans Junior. En daar krijgen 15 kinderen dagbesteding. En dat wordt weer gerund door mijn dochter en zoon samen op zaterdag. Ja, zullen we even gaan luisteren? Want dan hebben we meteen even een beeld over de Joeri. Even naar de techniek en dan hoppakee. Daar is hij. Hij is Joeri. Ja. Oh, tjonge, joh, je lappen weer lekker schrikken, joh. Hé, hey, hoe is het? Ja, hoor. Ja? Hé, hey, ik heb een heel mooi klusje voor jou. Kom dan. Joeri, kom even toe. Hij heeft geen zin. Er komen allemaal mensen kijken. Dus dan moeten we straks wel even opletten, hè? Ja, oude Menno. Wel allemaal netjes, hoor. Ja, boer. Schep er maar in. Ja, Tarzan. Chef van Oekel. Tarzan, chef van Oekel. Allemaal bijnamen hebben we voor elkaar, maar dit is Joeri. Het is niet de gemakkelijkste op dat moment. Hij zit volgens mij in vakantietijd en hij is daar gewoon... Ja, de koeien, de koeien gaan daar naar buiten. Maar dat vindt iedereen toch heel leuk. Maar toevallig hadden zijn vader en moeder de vakantie gepland. En die zijn helemaal uit Ruurlo vandaan teruggereden. Dus hij was bij ons op de erf. Maar ja, dan zit er wel in Joeri's hoofd één ding. Ik wil wel bij die koeien dansen, maar ik ga niet werken. Vakantie. Dat wordt nu een beetje uitvergroot. Maar normaal gaat het hartstikke goed. Dus, dat is... Ja, maar wat ik ook wel mooi vond, dat komt meerdere keren in de aflevering naar voren. Dat je hem er iedere keer weer betrekt. Maar wel op zo'n manier zou kunnen zeggen... Hey, Joeri, dit is je taak, we gaan het doen, kom op. Maar jij op een bepaalde manier weet je hem te prikkelen. Waar haal jij dat geduld vandaan? Ja, dat is ook ervaring, is dat. Ja? De een heeft zo'n aanpak nodig en de ander heeft die aanpak nodig. Dat is ook gewoon... Ja, je bent een soort van coach en je gaat met mensen om. En ieder individu is verschillend. En dat proberen wij met elkaar als team. We hebben ook nog medewerkers... Daar praat je over met elkaar. En uiteindelijk probeer je op een manier de personen, de hulpboeren te behandelen. De hulpboeren. Ja. Odile, jij zit heel erg te knikken bij dit verhaal van Menno. Ja, ik vind het mooi ook dat stukje menskennis en het stukje coachen. En ik vind het gewoon mooi hoe je daarover spreekt. Jullie zijn van harte welkom. Kom een keer kijken. Is er een combinatie te maken met hulpboeren en zeilboot? Prachtige boerderij. Mijn zoon die heeft het syndroom van Down. Ja. En die gaat één zaterdag in de maand ook naar de zorgboerderij toe. Met heel veel plezier. Hij is ontzettend bang voor dieren. Maar toch gaat hij... dus de boerderij. Toch gaat hij vol enthousiasme naar de veldmuis toe. En wat is het dan? Wat is het dan wat Menno en zijn mensen daar doen? Nou, ik denk vooral de warmte die jullie uitstralen. Het respect voor mensen en het geduld. En ja, dat is prachtig om te zien. Ja. We gaan even verder met de titel, hè? Boeren, bijbels... En beauties. En beauties, bijbels. Dan komen we bij jou... Hoe nog beauties, Gert-Jan? Hoe vaak heb je die grap gemaakt? Hoe vaak heb je die grap gemaakt? Ja. Aan het begin van de aflevering zien we je in de kerk preken. What the hell? Dat is het thema van vanavond. De hel, dat is best een heftig onderwerp. Is het wel gepast om zo'n term te gebruiken in de kerk? Je begrijpt allemaal wel dat het natuurlijk niet mijn bedoeling is om hier in de kerk te vloeken, natuurlijk niet. Maar dat kan wel gewoon dus, kennelijk, in Spakenburg. Vloeken in de kerk? Ja. Nou, nee, ik vind het wel belangrijk om ook in mijn preken, in mijn gesprekken wel de onderwerpen te behandelen waar mensen mee zitten of waar ze tegenaan lopen of waar ze graag over willen praten. Ik ga er altijd wel vanuit dat er geen één onderwerp is waar je niet over kunt spreken met elkaar. En wat je nu hoort, dat is een gedeeltijd een jeugddienst. Die heb ik samen met een groep jongeren voorbereid. En die kwamen zelf met dit onderwerp. Die zeiden, we willen daar graag, daar horen we eigenlijk heel weinig over. Die willen we graag een dienst over hebben. En waarom wilden ze dat? Want dat is meteen dat je denkt, als dominee zo, daar gaan we. Nou ja, dat wilden ze omdat ze zeiden, ik kijk hoe het went of keert. Er wordt wel over de hel gesproken, maar wat moet je dan bevoorstellen? Moet je dan bang zijn? Hè? Vroeger werden mensen ook bang gemaakt voor de hel. En ze waren meer van, ja, hoe moeten we daarmee omgaan? Wat moeten we daarmee? Ja. Ze voelden zich wat ongemakkelijk bij. En dan mag ik erover breken. Ja, zoek je uit, maar even uit. Maar had je meteen zoiets van, dat is mooi om hier dan ook de camera's bij te betrekken en dit ook gewoon te laten zien in deze serie. Want het is best een beladen onderwerp. Ja, nee, dat was toevallig. Ze wilden gewoon de jeugddiensten filmen. En toen was het onderwerp al, hadden we al bepaald. Ja. Maar dan ga ik ook niet denken van, hey, het wordt gefilmd. Kan ik maar wat een beter een veiliger onderwerp nemen of zo. Ja, ja. Dat vind ik ook niet nodig. Ik vind het mooiste bij. Maar het lastig natuurlijk wel, zo'n onderwerp op de hel. Daar kun je natuurlijk ontzettend veel over zeggen. En nu wordt natuurlijk een paar zinnetjes uitgepakt. Dus ik was van tevoren wel een beetje bang, in alle eerlijkheid, van wat wordt er een karikatuur neergezet. Dat is natuurlijk ook. Ja. Ja. Het opent zo. En, viel mee? Ja, ik vind dat ze echt wel respectvol gedaan hebben. En ik had niet het idee dat ik... Dat er een karikatuur van gemaakt werd. Nee, zeker niet. Want het beeld bij mij is nog steeds dat het best een gelovig dorp is. Zeker op zondag. Door de week misschien, kun je daar iets van vinden. Menno, jij zit te knikken. Ja, we zijn een gelovig dorp, dat denk ik absoluut. We? Je spreekt meteen voor iedereen? Ja, ik hoor toch bij de bundschool. Dat is het gevoel bij mij bij dat dorp. We doen het samen, we geloven samen, we doen het op dezelfde manier. Ja, het geloven, dat zit denk ik wel diep. En het omzien naar elkaar, dat is ook een stukje geloof, denk ik. Dat hoort ook bij een geloof. Ja. Maar ik denk dat wel in... Ik ben natuurlijk geen Spakenburger, ik woon nog maar 7 jaar. Maar als ik de verhalen hoor van mensen, dat het wel verandert, zeg maar. Hè? Ja. Het verandert in die zin dat het vroeger de kerken helemaal vol zaten. Mm-hmm. Nou, dat is nu natuurlijk niet zo... Nee. Dus ik denk dat het gemiddelde aantal kerkgangers wel hoger ligt dan in de rest van Nederland. Mm-hmm. Absoluut. Maar het idee van iedereen in Bunschoten Spakenburg gelooft hetzelfde, dat is denk ik... Nee. Moet je er hard voor werken om mensen in je kerk te krijgen? Ja, ik denk het wel. Of hard voor werken. Ik probeer niet te denken, ik moet hard voor werken. Ik probeer... Naar aantrekkelijk te zijn. Nou ja, ik probeer het evangelie te brengen. En denk dat het evangelie op zich al aantrekkelijk is. Maar dat probeer ik wel op een zo'n manier te brengen... dat mensen het ook begrijpen en dat het mensen raakt. En dat vraagt wel eens wat creativiteit of denkwerk. Ik vind het wel heel belangrijk dat je wel de doelgroep goed voor ogen hebt. Dat je niet maar gewoon een tijdloos verhaal komt houden. Maar dat je je verhaal ook wel probeert te combineren met wat er leeft in het dorp. En met de dorpsmentaliteit. Dat vind ik wel heel belangrijk. Ja, want die directheid, hè, dat zag ik ook net bij Menno. Kom maar op. Heb jij nog meer voorbeelden van die directheid bij jullie in het dorp? Hoe dat in zijn werk gaat? Of ben je er zo mee vervlochten dat het jou niet meer opvalt? Nou ja, die directheid, dat kenmerkt ons wel, zeg maar. Maar dat is ook wel onze kracht, denk ik. Alleen, die directheid hoeft niet altijd even goed te zijn, laat ik zo zeggen. In bepaalde situaties is het ook soms even verstandig om even je mond te houden. Ja. En in mijn beroep is dat natuurlijk helemaal zo. Ja, dat hebben we gezien, inderdaad. Dus, en ze hebben ons een keer gevolgd toen wij gingen zeilen. Oh, echt? Op een botten. En dan ben ik met mijn vrienden. En ik heb toch wel vrienden die zijn wat directer dan ik, zeg maar. Dus ja, maar ja, ik weet niet of iedereen even direct is daarin, zeg maar. Dus, maar... Ik denk over de hele dat de Bunschoten er echt wel direct is, maar ook wel zorgzaam. Ja. Odiel en Annette, wat was jullie beeld van Bunschoten Spakenburg voordat deze hier aan tafel kwamen zitten? Hadden jullie een beeld überhaupt, Odiel? Ik wist wel volgens mij dat het een beetje een gelovig dorp was, maar ik vroeg me wel af, waarom wordt er dan een documentaire over gemaakt? Ja, ik weet niet hoor. Ik vind het heel interessant, maar hoe is dat? Ja. Waarom is ja, dat we, we hebben de persoon die hem gemaakt heeft niet aan tafel. Maar wat denken jullie, Menno, jij? Ja, misschien ook die, uit, die uitgesprokenheid. En ja, er gebeurt best wel veel in ons dorp. Hè? Dus er, gaan, er staan op 400 markten. Bakkerij het Stoepje staat daar. De visboeren die de Nederland ingaan elke dag. Ja, ik denk dat er heel veel gebeurt in Bunschoten en Spakenburg. Misschien ook wel de paradijsvogels die in deze serie zitten. Jullie zijn daar onderdeel van. Maar bijvoorbeeld een bloemist die zeer kleurrijk is. Letterlijk in zijn werk, maar ook ja. In zijn voorkomen. Die bezig is met de achtertuin te stofzuigen. De tuin buiten. Maar ook de dames van de kapsalon die in dezelfde outfit, tweeling bijna zijn ze. Maar ja. Dat zijn ze niet. Maar misschien ook wel de kleurrijkheid. Ja, nou ja, de veelzijdigheid kan je het ook noemen. Ja, dat kan. Ja, Annette, ja. Had jij nog een ander beeld? Of ja, ik vind... Ja, oh, wij heet allebei al. Ja. Ik heb de eerste aflevering gezien. Maar ga je gang, Annette. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben er maar één keertje geweest. En toen gingen we er zeilen. Dat was heel erg leuk. Maar, ja. Op een botter of... Nee, op een glijboot. Nu ben ik wel benieuwd naar jouw beeld van Spakenburg. Ja, ik vind het wel heel wit. Zijn er allochtonen? Want ik heb geen allochtonen gezien... In de eerste aflevering. Nou, ik denk dat het aantal niet-witte mensen... dat is natuurlijk aanzienlijk lager dan de rest, dan andere dorpen. Dat heb ik met je eens. Maar we hebben wel een vrij grote Poolse gemeenschap bijvoorbeeld bij ons in het dorp. En we zijn heel actief geweest in het Oekraïense gebeuren. Ja, veel Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen. Ja? Ja. Ja. Ook met wel Syriërs die in het dorp wonen. Maar dat zijn geen grote aantallen. Nee. Maar dat komt niet in de serie voor. Anders maakt natuurlijk ook onderdeel uit van jullie leefgemeenschap. Ja, maar ik denk dat het meer de keuze is van de programmamakers. Ja. Ja. Ja. Jij had een andere keuze gemaakt. Want jij bent ook een programmamaker of documentaire. Nee, maar dat hoort er toch bij. Maar goed, ik weet niet wat de insteek is. Het is SBS6, dus dat is sowieso anders dan zoals wij hier zitten, toch? Ja, nou, dat ja. Kan. Ja. Ja. Ja, maar goed. Ja, oké. Okay. Nee, wat wil je erover zeggen? Want het doet iets mee. Het is nu één aflevering geweest, zeg maar. Ja. Maar er komen ook nog marktkoopmensen in, zeg maar. Hè? Dus, en vissers? En visboerinnen, volgens mij. Hè? Vissers hebben we eigenlijk niet meer. Nee. Sinds natuurlijk de Afsluitdijk er is, wordt er niet meer gevist op het IJsselmeer. Nee. Dus vissers zijn er nauwelijks nog. Sindsdien is ook... Mijn perceptie is Spakenburg ook nog vissers bij jullie ook, dames. Ja. Visverwerking natuurlijk wel heel veel, dat wel. Ja. We hebben de boeren gehad, we hebben de Bijbel gehad met jou, Gert-Jan. En dan hebben we nog de... Nee, we gaan het hebben over voetbal. Want Gert-Jan, jullie kennen elkaar, Menno en jij, kennen elkaar van het voetbal ook, hè? Naast dat jouw zoon... Ook mede. Hoe zit dat, Gert-Jan? Nou, Menno die is voorzitter van de derde voetbalclub bij ons in het dorp. We hebben de rode, dat is IJsselmeervogels. En de blauwe, Spakenburg. En dan hebben we nog de groene, dat is Eemdijk. En daar is Menno de voorzitter van. En een vriend van mij, die komt ook van Eemdijk. En die nam mij mee naar het voetbal. Naar Eemdijk uiteraard. Ja. En dat is ook weer een vriend van Menno. Ja, is ook de snelste middenvelder ooit van Eemdijk, hè? Moest ik van hem zeggen. Klaas de Graaf, de snelste middenvelder van Eemdijk. Bij deze. Ja? Familie van Jaan. Een begaafde voetballer. Nee, ja. Ja, op die manier ben ik bij Eemdijk terechtgekomen. En Eemdijk is een enorm gezellige club. Ja. Veel mensen uit het dorp die komen naar kijken. Ja, wat wij doen... Kijk, bij IJsselmeervogels en bij Spakenburg... daar gaan ze voor het hoogste amateurniveau. En daar wordt gewoon gekeken... jij bent goed en we halen jou. Dus de Spakenburgse jongens worden heel snel vergeten. En wij zijn voor 14 jaar terug zijn wij begonnen... met een aantal familieleden. We hebben wij geprobeerd de handschoen op te pakken. En toen hebben wij gezegd... wij proberen onderscheid te maken. Dus ons unique selling point is... dat wij het met de Spakenburgse jongens doen. Bij ons hebben wij gewoon een harde lijn. Hoeveel import? 5. Max. Max. Dat is een harde lijn. En je ziet dat gewoon, dat heel veel mensen binnen Bunschoten Spakenburg dat toch heel leuk vinden. Bij ons krijgen ze toch die kans. En we hebben zelfs, daardoor hebben we derde divisie gespeeld. Ja. Dus met die Spakenburgse jongens. Dus jullie zijn eigenlijk een soort zorgvoetbalclub ook. Ja, dat je de opvang. Ja. Ja. Nou, misschien, dat doe je ze tekort. Maar uiteindelijk maar vind dat ik het zorgt prachtig. Dat die mensen ook gewoon een plek hebben. Dat ja, toch... nou ja, kijk, niet vrij, voorheen, voordat wij dit beleid gingen voeren... toen gingen ze naar Putten, naar Nunspeet, naar Nijkerk. Okay. En nu vangen wij dat op, zeg maar. En, maar mooi, toch? Wat dat betreft. Ja. Ja. Verzorgd voetbal. Zou je nog graag op mijn plek willen zitten, zo een plaat aankondigen? Ik heb Gavin DeGraw klaarstaan. Nou, het mooie is, denk jij meer luisteraars hebt dan ik. Dat is wat dat betreft, ben ik wel een beetje jaloers op je. Ja, maar DJ Gert-Jan, of heb je gewoon... Geen DJ Gert-Jan, nee. Ik heb op de LOS, dat is lokale omroep Spakenburg, een eigen muziekprogramma. Maar er zijn 3 mensen die luisteren, waar ik er 1 van ben. Dus ik, je vrouw en... mijn vrouw gedwongen en... af en toe. Menno zegt dat hij luistert. Ja, dan zijn we er. Maar gewoon een muziekprogramma. Ja. Zou jij voor mij, Follow Through heet het volgende nummer van Gavin DeGraw. Hij heeft een intro van 3 seconden, dus daar kun je eigenlijk niks mee. Hier is Follow the Truth. Follow Through van Gavin DeGraw.

Morgenavond in het Uur van de Wolf de documentaire Ronnie Wood, Somebody Up There Likes Me. Bij de NTR op NPO 2. We lijken soms best veel op elkaar. Toch zijn we allemaal net een tikje anders. De een heeft schade door een lekkend bad. Bij de ander wordt zijn nieuwe camera gejat. Met Independer vind je haarfijn de beste opstal- en inboedelverzekering voor jou. Vergelijk zelf en bespaar. Welkom bij Independer. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Wil jij ook zo lekker zitten? Nu bij Prominent, €665 inruilkorting op al onze stoelen en banken. Kom dus snel langs in een van onze winkels of kijk op prominent.nu en maak een afspraak. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Annette van Tricht en Henk van Steeg. 4 minuten na 10 op deze warme dinsdagavond. Langs de lijn en omsteken nog een heerlijk uurtje te gaan. Waarom zong oud-tophockeyer Jacques Brinkman ooit een kinderliedje live op televisie? Dat horen we zo. Hij is hier samen met zijn zoon Thierry. Die speelt nu in de top. En we gaan ook nog even bellen in het kader van Dieren in het Nieuws. Even met Artis, want daar was het vandaag ook heet. En we horen welke muziek bondscoach Mark Parsons in zijn playlist heeft staan. Maar nu eerst het sportnieuws. De Canadees Hugo Hall heeft de 16e etappe van de Ronde van Frankrijk gewonnen. Zijn eerste overwinning draagt hij op aan zijn overleden broer. I had one dream. Win the stage for my brother who died. When I turned professional and the day that I won it for him. I worked for 10, 12 years. And today I got my win for him. So it's incredible. Yeah. 2012 overleed zijn broer, werd aangereden. Ver achter de winnaar reden gele truidrager Vingegaard en naast de belager Pogacar samen over de finish. De Deen van Jumbo-Visma heeft 2 minuten en 22 seconden voorsprong op de Sloveen. Lieke Martens die heeft het EK voetbal verlaten. De aanvalster heeft een voetblessure opgelopen in het laatste poolduel tegen Zwitserland. Hier een tegenvaller voor bondscoach Mark Parsons. Want we hebben natuurlijk al 2 blessures gehad. Sari van Veenendaal naar huis. Aniek Nouwen is een week weg geweest. 2 coronabesmettingen en nu dus ook nog Lieke Martens. Dus de bondscoach moet weer met pen en papier gaan zitten en weer een nieuwe opstelling bij elkaar puzzelen. Ja, en dat puzzelen mag duren tot komende zaterdag, want dan is natuurlijk dat kwartfinale duel tegen Frankrijk. Matthijs de Ligt verhuist van Juventus naar Bayern München. De Duitse landskampioen betaalt ongeveer €70 miljoen voor de verdediger van Oranje. De oude Ajaxiet ondertekende in München een contract tot de zomer van 2027. Voetballer Sebastien Haller is lang niet inzetbaar voor Borussia Dortmund. De oud-spits van onder andere FC Utrecht en Ajax, daar is bij hem tilbalkanker geconstateerd. Ondanks dat hij onlangs nog medisch werd gekeurd door zijn nieuwe Duitse club. Tennisser Tanon Griekspoor heeft de tweede ronde van het Greffel-toernooi van Hamburg bereikt. Hij versloeg de Deen Holger Rune, de nummer 27 van de wereld, in 2 sets. En voormalig voorzitter van de Internationale Schaatsunie, Octavio Cinquanta, is overleden. De Italiaan die van 1994 tot en met 2016 de leiding had over de schaatsbond is 83 jaar oud geworden. Hij was ook van 1996 tot en met 2016 lid van het Internationale Olympisch Comité. Na zijn vertrek in 2016 werd hij benoemd tot erelid. 7 over 10 in deze zomer praten we met ouders en hun kinderen die voor hetzelfde vak of voor dezelfde sport hebben gekozen. Met deze week deze bijzondere vader. Goed. Kijk eens omhoog, Thierry. Goed. Ja. Goed zo. Krijgt hij de beginselen van het hockey onmiddellijk van jou aangeleerd? Nou, kinderen moet je nooit pushen, maar het lijkt me toch wel leuk om later langs het hockeyveld te staan om te zien schitteren op het hockeyveld. Jij denkt over 20 jaar Thierry Brinkman is een Nederlands elftal speler? Ja, ik heb het idee dat hij meer talent heeft dan zijn vader. Ja, Jacques Brinkman en Thierry zitten hier aan tafel. Denk je dat nog steeds? Absoluut, ja. Waarin is hij beter dan jij? Scorend vermogen, technisch, behendig. Ja, ik moet mezelf niet te veel naar beneden praten, maar ik was een hardwerkende middenvelder, een schaver. En hij is gewoon technisch, maakt schitterende goals. Ja, echt wel een. Maar ook een enorme sleurder, hè, op het veld waar zij. Ja, ik was conditioneel een van de sterkste. Als je een maximaal test deed, dan liep ik altijd het langste. Dus conditioneel was ik niet te verslaan. Nee, dat was in die tijd ook echt wel een belangrijk punt. Want je had geen onbeperkt doorwisselen. Dus je had er ook echt wat aan om een hele berenconditie te hebben. Nu moet je nog steeds een goede conditie hebben. Maar ja, je speelt vaak maar de helft van een wedstrijd. Want ze blijven onbeperkt doorwisselen. Ja. Dus dat is wel echt een grote verandering. En wanneer kom je dan achter dat je een zoon hebt voortgebracht? Thierry luidt zijn naam en zit hier ook bij ons aan tafel. Ze kwam zo bij, hoor. Maar eerst even over jou. Dat hij zo'n talent heeft. Dat hij zo, nou ja, echt boven jou uitstijgt. Ja, toen hij uit de buik van Jacqueline kwam, nee. Met een hockeystick. Nee, ja, kijk, op een gegeven moment, het gaat heel natuurlijk. Ja. Bij ons, ja, wij kwamen uit het hockeymilieu. Dus je kinderen gaan hockeyen. Kijk, ik ben niet op het idee gekomen om mijn kind in een kar te doen. Wat bijvoorbeeld in Jos Verstappen wel met Max deed op 3-jarige leeftijd. Bij ons gaan ze vaak eerst voetballen bij Dossé in Den Dolder. En daarna gaan ze als een jaar of 10 zijn hockeyen. Nou ja, zo is het eigenlijk bij Thierry ook gegaan. En dan gaat het heel vanzelfsprekend. En op een gegeven moment kom je in een Nederlands B. En dan kom je in... Maar waarom begin jij bij het voetbal? Ja, dat is ook zo'n cultuur in het dorp waar wij dan vandaan komen. Je gaat eerst voetballen, dat is tot een jaar of 7, 8. En dan trekt hockey. Dat is inmiddels ook veranderd. Hè, want nu zitten die hockeyclubs ook op de azen. Wacht even, je moet ze jong aantrekken. Want inmiddels zijn ook heel veel voetbalclubs hebben zich ontwikkeld. Dat is ook een van de uitdagingen van het hockey. Vrouwen. En vrouwen bijvoorbeeld. Dus ja. Die blijven op een voetbalclub. Vroeger bij ons in de Dolder was het een aftanse clubhuis. Dat zag er niet uit. Dus op een gegeven moment was het wel mooi geweest. En dan ging je allemaal naar hockey. Ja. Die voetballers daar en ook die voetbalclubs, die baalden sterker, want zij hadden eigenlijk de opleidingen gedaan tot een jaar of 6, 7. En wat voetbal is een hele goede opleiding, ook voor het hockey. Want je houdt over, je kijkt over de bal heen. Ja. Maar dan gingen ze allemaal naar hockeyen. Ja. En nu is dat iets anders. Nu blijven ze vaak hangen, toch iets meer ook bij het voetbal. Ja. En Thierry, wanneer had jij door dat jij best wel een interessante vader had? Nou, dat is denk ik een beetje begonnen toen ik ook op het hockeyveld... Bij Stichts eigenlijk voornamelijk aan de bak ging in de jeugd. Ja. Toen kreeg je langzaam een beetje door dat hij wel vroeger het een en ander gepresteerd had. Aan het begin was ik natuurlijk echt in de tijd dat hij zelf nog hockey echt wel te jong om dat mee te krijgen. Maar langzaam toen ik ook begon met hockey, een jaartje of 11 denk ik was. Toen kwam ik echt ook in het hockeycircuit terecht. En toen kreeg je al snel genoeg door dat hij wel vaak werd aangekeken. Toen begon ik ook een beetje beter te begrijpen wat hij vroeger gepresteerd had. Dus ik denk rond die tijd. Ja. Maar je hebt ook een zus en een broer trouwens. Ja. Hè? Er gingen net twee Spakenburgers weg. Die zeiden, ja, maar die zoon van jouw broer, die is dus verdediger bij Spakenburg. Ja, inmiddels wel. Dus die is ook begonnen op Dossé vroeger. Dat wist ik helemaal niet. Nee, en Tim heeft toen 6 jaar in de jeugdplein van Ajax gevoetbald. En toen nog 10 jaar bij FC Utrecht. Dus die heeft toen wel doorgerold in het voetbalcircuit. En voor mij lag die weg ook een klein beetje open. Maar ik heb uiteindelijk op jonge leeftijd wel gekozen om te gaan hockeyen. Waarom? Ja, dat is een goede vraag. En dat soms vraag ik mezelf dat ook nog wel een beetje. Of had ik niet een jaartje moeten proberen in de jeugdacademie van FC Utrecht mocht ik komen voetballen. Dus nu denk ik wel van, had dat een jaartje geprobeerd. Wie weet werd je wel direct aangemerkt als een wereldtalent. En had er wel een financieel interessanter. Je weet het niet. Alleen op dat moment was de top in het voetbal halen was nog veel verder weg dan... Top in het hockey. Ja, in het hockey. Heb je dan nog een soort advies gekregen van vader? Heb je het er met hem over? Ja, we hebben in die tijd zeker veel over gehad. Van, ja, wat zal ik nou doen? Ook met mijn moeder veel gepraat. Ja, wat is nou ik was de oudste kind in het gezin. Dus die keuze kwam voor mij het eerst, om het zo maar te zeggen. Toen was voor mij toch wel de top halen, het allerhoogste halen, het belangrijkste. En zij konden ook wel inschatten dat het de kans in het hockey groter was dan in het voetbal. Ja, om geen scheef gezicht te krijgen, moeten we misschien ook nog even de dochter noemen. Want jouw zus, die is eigenlijk ook best wel heel goed in hockey, toch, Julie? Ja, absoluut. Die had ook heel veel talent. En die is ook gewoon in het hockey gerold. Ik heb er ook nog heel veel getraind. Maar die werd op een gegeven moment ouder en wijzer. En die zei op een gegeven moment, papa, ik wil niet zo'n hockey-nerd als jij worden. Dus die is op een gegeven moment ook gewoon lid geworden van de studentenvereniging. Heeft ook nog wel een paar jaar bij dames heen gespeeld. En dat heeft me ook wel een stukje nagedacht van de opvoeding als een ouder. Je rolt ergens in. Ik was ook blij dat ze dat zo zelf zijn. Want een aantal vriendinnen zouden zeggen, nou, dat zal je vader wel helemaal niet leuk vinden. En ik ben blij dat ze die keuze gemaakt hebben. En het is natuurlijk achteraf altijd makkelijk, maar Thierry zat er al van jongens af aan ook in. Ook zijn hele mentaliteit. Dus, en bij Tim, die had misschien wel het meeste talent. Maar ja, misschien net die mentaliteit, misschien net niet, zeg maar. Nou, Julie was op een gegeven moment heel duidelijk toen ze 18 werd. Klaar. Ik ga het studentenleven in. En nu zegt ze soms wel eens ook, ik zou misschien nog wel weer in een eerste team ergens willen spelen. Maar goed, dan moet je weer lager beginnen en zo. Dus ik ben blij dat ze eigenlijk, ja, je bent altijd blij met de keuzes van je kinderen, vind ik. Dus Hey, Thierry, jij hockey nu bij een fantastische club, hè, in Bloemendaal. Ja. Ja, klopt. Bloemendaal, fantastische club. Ik ben er nu volgens mij al zeven seizoenen actief. Dus ik hockey daar met heel veel plezier. We hebben een fantastisch team. Onwijs mooie spelers, goede spelers. Leuke mensen, leuke jongens ook buiten het veld. Echt een familieclub ook. Ja, familieclub. En voor ons, of in ieder geval voor mij, voelt het ook wel als een unieke generatie nu. Wat we nu met elkaar presteren. En dat hopen we nog even door te zetten. En jullie worden toch ook wel betaald, hè? Zij het dan soort van verkapt? Onkostenvergoeding? Ja, nou, inmiddels is het wel gelukkig wat meer dan een onkostenvergoeding, hoor. Dus dat zou een slechte zaak zijn als het niet zo was. Want tegenwoordig ben je eigenlijk, als je ook het Nederlands elftal ook nog speelt, ben je eigenlijk fulltime professional hockeyspeler. We hadden gisteren het sportforum, en ging natuurlijk, blikten we terug op het WK hockey en de spagaat waar de clubs in zitten, die eigenlijk balen dat ze jongens zoals jullie voor Oranje af moeten staan en dat ze in een soort spagaat komen van dat de clubs worden afgeroomd. De clubs die investeren en die doen. Ja. Hoe kijken jullie daar nu naar? Nou, dat is een heel actueel, interessant thema wat je aanstipt. Want in principe betalen de clubs de internationals. Alleen de competitie in Nederland is maar vrij kort. En ook gedurende de competitie train je door de week ook met Nederlands elftal. Dus ja, dat leidt eigenlijk tot scheve gezichten. Ja, omdat... Is het ook een beetje roofbouw? Want jij moet het allemaal maar doen, ook met hem, jullie. Ja, kijk, roofbouwen tegenwoordig als international ben je gewoon... het hele jaar moet je fit zijn en af en toe zijn er wat korte breaks waarin je even op adem kan komen. Maar in principe houdt het bijna niet op. Buiten het clubseizoen om zijn de internationale toernooien. De Pro League, de Hockey Pro League loopt nu het hele jaar door. Zijn er te veel toernooien, Jacques? De Hockey Pro League is wel een beetje een... dat loopt helemaal door het seizoen heen. En de standen, de een heeft al één wedstrijd gespeeld, de andere 10. Dus het is heel onduidelijk. Dus dat, maar het is voor de hockeyfederatie zal zeggen, internationale hockeyfederatie, dat is goed voor het internationale hockey. Maar een duidelijke kalender zou wel handig zijn. Alleen ja, die landen verschillen. Pakistan en India hebben weer een hele andere competitie als Nederland en Duitsland en België. Maar nou, ook net heel actueel is dat Batra, de president van de FIA, is opgestapt om nog onduidelijke redenen. Dus dat is een Indiër. Ik denk dat het een goede zaak is dat daar nu iemand komt met een echt heldere visie. En misschien dat dan wel goed is als het toch een Europeaan is. En Coudron, dat is een Belg, die was al een tijdje terug al kandidaat. Toen verloor die van Batra. Maar ik denk dat dat voor, als daar nu dus een nieuwe president van de FIA komt, dat dat wel zijn eerste taak is om dat goed te managen, zeg maar. En dan duidelijk. En dan, ja, ik moet ook oppassen dat ik niet te veel terugkijk. Maar die Champions Trophy met de zes beste landen van de wereld was natuurlijk gewoon een prachtig toernooi. Dus legendarisch. Waarom breng je dat gewoon niet terug? Ja. En eens per jaar, eens in de vier jaar een EK, eens in de vier jaar een WK en eens in de vier jaar een Olympische Spelen. Dan heb je volgens mij een hele heldere internationale... Snapt een kijker nog waar die ze naar zitten kijken. Het zit al ook al op andere zenders, een beetje weggestopt als het ware, omdat de rechten niet te betalen zijn. Nou ja, goed, kijk, ik kijk zo nu en anders naar de kijkcijfers. Kijk, en ik vind dat damesvoetbal prachtig, maar naar Finland, Denemarken, bij NPO, bij NOS kijken 600.000 mensen. En het internationale dameshockey, ook de WK, wordt dan nu bij Ziggo. Nou ja, je mag blij zijn als de 100.000 mensen kijken. Nu gaan we naar Viaplay. Dus, maar goed, ik zit niet aan de knoppen bij de KNB bijvoorbeeld. Maar ik zou dat per direct bij de NOS onderbrengen. Maar goed, ja. Thierry, hoe lastig is dat voor jou? Want wil jij liever in Oranje spelen of zeg je, nee, ik heb een clubhart, want die club doet alles voor me. Goeie vraag. Ik denk dat het beide kan. Ik denk dat je een heel mooi clubseizoen kan hebben. En dat je toch buiten dat clubseizoen om ook een paar mooie toernooien kan organiseren. Alleen nu is het toch lastig. En dat komt voornamelijk door de Pro League, hoor. Want als je in de zomer een EK, WK, Olympische Spelen en een Champions Trophy zou hebben, zou je ieder jaar een mooi toernooi hebben. Zou het beperkt zijn tot één toernooi per jaar. En is dat, denk ik, te behappen. Ja. En nu ga je soms echt door elkaar. Dus dan speel je in april nog in de Pro League. En dan op zondag nog voor Bloemendaal. Dus dat is soms is apart. En ja, waar je het liefst voor speelt. Het is beide supermooi. Alleen het zou mooi zijn als en ook, denk ik, handig... als het inderdaad de agenda beter op elkaar wordt afgestemd. Afgelopen zaterdag was Oranje Nieuw-Zeeland 3-0. Toch? Dat klopt. Ja, juist nou best goed voor, of niet? Nou ja, dat was een... even kijken, dan ben je goed op de hoogte. Dat was een oefeninterland op oranje-rood. Ja, dat was is een oefencampagne voor ons. Dus dat is voor de rest geen Pro League, niks. Dat was gewoon een oefeninterland. Nee. Maar zegt dat wel iets over hoe jullie in vorm zijn, dat je met 3-0 wint? Ja, ik denk redelijk. De dag ervoor wonnen we 4-3, dat was wat minder. Maar op zich, we zijn goed. Even, daar is die oefencampagne natuurlijk ook voor. Ja, ja, zeker. Ik denk, kijk, die oefeninterlands nu zijn prima. We zijn goed bezig. Alleen de periode waar we echt op hebben kunnen laten zien dat we echt goed waren... was in juni, afgelopen juni, toen we de Pro League uiteindelijk wonnen... tegen ook echt een paar goede tegenstanders. Ja. Eigenlijk had ik natuurlijk aan jou moeten vragen, Jacques. Want jij bent natuurlijk nu eigenlijk de analist. Gaat het goed met Nederland? Nee, absoluut. Ik denk dat er hele frisse wind is. Bondscoach Delmee, heel duidelijk. Ik zie lachende gezichten. Ze hebben tot nu toe echt alle wedstrijden winnen ze. En zelfs ook zo'n oefenwedstrijdje nog. 4-3. Ze hebben volgens mij nog geen wedstrijd verloren. Je moet het nooit hard roepen. Nee. Oranje op de weg terug, want het was natuurlijk wel diep gezonken bij de mannen. Het was heel diep gezonken, maar er is nu ook echt verjonging. En het blijkt ook dat jongens die je tot voor kort nog helemaal niet kennen... eigenlijk prima het niveau aankunnen. Het is natuurlijk altijd wel, dat is ook weer zo'n one-liner... maar hij is wel, aan de top komen is makkelijker dan te blijven. Dus ja, het is nog even afkijken van hoe ze dat de komende maanden volhouden. Maar ja, hele nieuwe spelers, die Koen Bijen, Tijn Marijen gaan... daar had nog niemand van gehoord en ik misschien ook niet eens. En die gaan moeiteloos mee in het huidige Nederlands elftal. Dus met terugwendende kracht kan je ook wel zeggen... dat de vorige bondscoach Marc Scalders toch iets eerder had moeten verjongen... En nu kloppen er nog steeds wat oude mannen op de deur die graag willen. Dat is alleen maar mooi. Hè? Sander de Wijn, Jeroen Hertzbergen, Kemperman. Maar ja, er is nu een nieuwe generatie. Maar goed, ik moet oppassen wat ik zeg natuurlijk. Want, ja, ik wil eigenlijk vragen, appen jullie zit nog je met dan elkaar, met je tanden op elkaar, Thierry? Ja, maar appen jullie nog met elkaar, of niet? Ja, tuurlijk. Ja, nee, okay. Nee, dat is allemaal weer opgelost. We gaan het zometeen hebben over jullie hoogtepunten... en wat er allemaal verder nog in het vat zit. Maar eerst muziek. Dit is Rondé, Love Myself. I don't need nobody else. I'm ready to love myself. lekker mee zingen, maar vooral het einde. Love Myself One Day. We hebben ex-international Jacques Brinkman met zijn zoon Thierry Brinkman in de studio. Ook international, al heel lang trouwens. En speler van Bloemendaal. De hoogtepunten uit jouw carrière. Ja, natuurlijk. Ik heb het beste ook wel van dichtbij allemaal mee mogen maken, gelukkig. Ik kies er één uit, de gouden medaille in Atlanta. Jullie hebben natuurlijk in Sydney ook goud gehaald. En dit deed je in afloop toen je in Atlanta dus bij Jack van Gelder aan tafel zat. Je hebt een jong kindje. Je hebt net gebeld. En je hebt beloofd dat je eventjes even de groeten doet. Ja, pak hem maar. Thierry, hier is papa. Papa wil je een kusje geven en hij wil even een heel kort liedje zingen. Op een grote paddenstoel, rood met witte stippen, zat Thierry. Oh, Thierry, papa komt snel thuis. Ik mis je. En Jacqueline mis ik ook. Doei. Dan moet je wel een kus geven natuurlijk. Ja. De auto. Toet, toet. Ja, kijk, dat bedoel ik. Ik heb nuchtere spelers mee. En Thierry nu zoveel jaar later. Hij zit te blozen hier in de studio. Hè. Dat kunnen we nu zien op de camera. Ja, dit fragment heb je natuurlijk ook teruggezien. Maar wat heb jij ervan meegekregen? Ja, helaas te weinig. Inderdaad, ik ken het alleen van het terugkijken en... YouTube. Ja, en YouTube, dat is het eigenlijk. Maar op zo'n moment, ik was op dat moment 1 jaar oud. Ja, dat is gewoon te vroeg. Ja. Dus helaas, maar kijk, op zich heb ik er genoeg van kunnen terugzien. Ja. En als je vader ziet hockeyen, wat vind je dan van hem als speler? Ik heb een paar korte fragmenten gezien van vooral Olympische finales en WK-finales. En dan was ik hem altijd aan het zoeken, want vroeger hadden ze ook nog niet altijd een achternaam op het shirt. Zo was ik het rugnummer 8 aan het zoeken. Later kwam dat natuurlijk wel, maar Ja, toch altijd speciaal haar. Ja, ik wist altijd dat hij de corner aangaf. Ze hebben natuurlijk wel vroeger een paar belangrijke corners gemaakt. Dus dan zag ik hem altijd wel in het veld. En het is... ik sprak Taco van de Honert ook, want die was assistent bij ons. En die vertelde, ik vroeg haar ook op een gegeven moment aan hem... Van, wat voor speler was mijn vader nou eigenlijk? Want ik zou dat eigenlijk niet weten en ik kan het ook eigenlijk nooit vertellen aan mensen. En toen zei hij van, als wij vroeger in vorm waren... Hè, met de Taco van de Honert, Stefan Veens, we kennen ze allemaal wel. Ja. Dan viel Teun de Nooijer, dan viel Jacques nooit zo op. Dan viel het allemaal wel mee. Maar als wij een slechte dag hadden en niemand had er zin in... dan was Jacques veruit de beste van het veld. Dus dat typeert hem denk ik best als speler. Dan zorgde hij ervoor dat iedereen aangezwengeld werd. Dan zorgde hij ervoor dat de ballen afgepakt werden. Dus hij bracht denk ik de ondergrens van het team altijd op een stabiel niveau. Wat ik nou interessant vind, hoe leef jij nu als topsporter, als tophockeyer? Ja, vergeleken met je vader, want daar zullen jullie het vaak over hebben. Ja, ik denk dat het veel tijdsintensiever is dan vroeger. Ik denk nu dat je meer dagen op het veld staat. Meer in het krachthonk zit dan vroeger. Deden jullie dat, Jacques, krachthonk? Dat deden we wel. In de tijd van Hans Jorgensma begonnen we ermee met Wim de Lange. Die had een kroeg in Amsterdam. En dan gingen we met van die medicijnballen. Ja, het was nog niet echt zo professioneel. Bruine ballen. Ja, van die grote ballen. Of met handen aan de sokken en dan naar de overkant lopen. Dus we deden wel echt wel wat krachttraining. Maar niet zo professioneel. En als je ook ziet al die metertjes wat ze nu op hun shirt altijd hebben. Of op de rug. Ze weten precies wat hun hartslag is. Of ze in het rood vallen. Nou ja, dat was bij ons allemaal net in het begin staan. Wij hadden als... Roberto Tolentino was onze videoman. Als hij dan wilde video analyseren, dan was je met één pijl was hij 3 kwartier verder. Dus dat duurde een elle lang. En ja, nu hebben die jongens binnen een minuut hebben ze beelden van zichzelf naar de wedstrijd. Dus ja, dat is natuurlijk, heeft een enorm vaart gemaakt. Ja. Zullen we eens even gaan kijken naar een hoogtepunt uit jouw toch ook al lange carrière? Nou, laten we eens even luisteren. Bloemendaal is dit seizoen de verdiende kampioen. Kampong is ontroond. En Nederlands beste hockeyclub bij de mannen, dat is weer eens Bloemendaal. Onder leiding van Michel van de Heuvel. Ja, Jacques, jij had dit uitgekozen als hoogtepunt van je zoon. Waarom? Nou ja, ik vond het een ongelooflijk mooi moment. Het eerste landskampioenschap. Kijk, inmiddels is Bloemendaal wel 3 keer of 4 keer bijna al achter elkaar weer kampioen geworden. Maar dat was toen weer eventjes geleden dat ze kampioen werden. En ja, de eerste landstitel ook voor Thierry. Want hij had al een paar jaar bij Kampong toen daarvoor gespeeld. En nog geen kampioen. Dus ja, dat was gewoon super. En met je club zoiets bijzonders meemaken en er dan bij zijn, ook nog een belangrijke rol. Dat is ook altijd leuk als je zelf nog een keer een goaltje maakt. Hè. Ik vond het een heel mooi moment. Ja, en wat is dan jouw rol? Ben je dan gewoon de vader? Net zoals al die andere vaders daar rond het veld, zit het toch ook nog een beetje de analist? Of... Nee, ik was toen echt die vader. En ook met toernooi, wel eens met Nederlands B. Misschien dat ik het wel een beetje bewust deed. Was ik zelfs gewoon foto's dat neem. Weet je, dan op een gegeven moment is dat ook klaar. Dan ben je gewoon de vader, supporter. En natuurlijk ben ik wel een wat dat betreft. Ik wil wel dat er gewonnen wordt. Anders daarna gezellig met al die ouders uit eten. Vind ik alleen leuk als we wel gewonnen hebben. Dan zit ik er helemaal gereed aan. Dus dat landskampioenschap dan vieren vind ik het prima. Maar anders wil ik het liefst snel direct naar huis. Dan heb ik helemaal niks mee. Ja. Maar verder ben ik echt gewoon... gewoon supporter en vader. En ik wil wel die wedstrijd zien. En was het nou een last of een lust om Jacques als vader te hebben, Thierry? Nou, als ik er nu op terugkijk, een lust. Ik denk dat het me in mijn jeugd onbewust heel veel geholpen heeft. Toch op de manier zoals je begeleid wordt, dat heb je als kind natuurlijk niet altijd door. Maar ik denk dat daarin heel veel al zit wat jij onbewust meekrijgt. En waardoor dat toch automatismes worden in hoe je bent. Hoe je gedraagt rondom het veld. Hoe je een wedstrijd beleeft. Hoe je erop terugkijkt. Hoe je beter wordt. Hoe je, dat soort dingen. Dat krijg je allemaal van jongs af aan dan wel echt mee. Ja. Dus ik denk dat absoluut... En de rol van je moeder tot slot? Ook degene geleverd? Ja, absoluut. Die kon vroeger ook goed hockeyen. En die had ook altijd absoluut de mening klaar over de wedstrijd. Dus dan kreeg je een keer wat anders door vanuit een andere hoek. En dat was af en toe ook heel goed natuurlijk. Dat je het even vanuit een andere bril gezien op je af krijgt. Dus dat was absoluut ook helemaal goed. Tijd vliegt. Leuk dat jullie er waren, jongens. Jacques Brinkman en je zoon Thierry Brinkman. NPO Radio 1. Maakt het iets over 10:30. Hier is Dorot Meegens met de hoofdpunten van het nieuws. De KNMI heeft code oranje voor het zuiden en oosten van het land beëindigd. In het hele land geldt nu code geel, omdat het nog altijd warm is en blijft. Nationaal hitteplan blijft nog een dag actief. Het advies blijft om goed te drinken, niet te veel in te spannen en de schaduw op te zoeken. In Egypte zijn 23 buspassagiers omgekomen toen hun bus tegen een vrachtwagen botste. Er zijn tientallen gewonden. De vrachtwagenchauffeur had zijn truck aan de kant van de weg gezet naar een klapband. En die bus die reed in volle vaart achterop de vrachtwagen. Opnieuw hebben honderden mensen gedemonstreerd in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo tegen de regering van president Santokki. Vandaag waren de protesten specifiek gericht op de hoge benzineprijzen. Santokki heeft gezegd dat hij met de demonstranten wil praten, maar zij weigeren dat. En de in 2019 overleden dichter en schrijver Jules Deelder krijgt in Rotterdam zijn eigen pleintje. Vlakbij zijn oude stamcafé in het centrum wordt een nu nog naamloos plein naar hem vernoemd. Het J.A. Deelderplein. Het idee komt van zijn vrouw en dochter en het plein wordt eerst opgeknapt. Eind volgend jaar wordt het straatnaambord onthuld. Langs de lijn en omsteken. Met zometeen nog een vooruitblik op de wereldkampioenschappen atletiek, die vannacht ook weer verder gaan in Amerika. We krijgen nog een blik op de playlist van Mark Parsons, de bondscoach van de Nederlandse vrouwen. Maar we beginnen eerst met, niet alleen wij hebben last van de hitte, maar ook het dierenrijk puften en zuchten vandaag onder de warmte en woorden dat het nog warm is. In Arte is vandaag zelfs een heus hitteplan in werking gesteld. En aan de lijn hebben we de manager, die hebben ze daar, dier en plant, Tjerk Ter Meulen. Goedenavond. Goedenavond. Hebben de planten en de dieren, hoe hebben die dat vandaag beleefd, deze hitte? Nee, uiteindelijk heeft iedereen het gelukkig heel goed doorstaan. Het is altijd even afwachten hoe warm het echt wordt. Maar gelukkig zijn we in Arthus natuurlijk een plek met heel veel bomen, gelukkig. Ja. Waardoor we deze dagen dat eigenlijk toch nog best aangenaam vertoeven is. Ja, want viel het dan mee of viel het dan tegen? Want ik had zelf vandaag zoiets van, ik ben ook nog een rondje gaan hardlopen. Het viel me eigenlijk best wel mee, deze 40 graden. Nou ja, als je mij als Tjerk vraagt, dan zeg ik ook, het viel reuze mee. En als ik gewoon naar de dieren keek in het park, die hadden eigenlijk ook niet heel veel problemen. Wat heel grappig was vandaag. En te later bij onze slingeraap gezet. Die heel erg lekker om voor die windstraal te hangen. Maar of dat nou per se vanwege de warmte was, omdat het gewoon iets leuks afwijkend was, dat kan natuurlijk ook. Ja, voor welke dieren heb je je meeste zorgen gemaakt? Over welke dieren? We hebben altijd alles gewoon op orde. De dieren kunnen gewoon kiezen of ze binnen of buiten willen zijn. Dus of ze lekker in de schaduw willen zijn. Of dat ze zich terug willen trekken. Dus Tjerk, het begin van jouw vraag viel even weg. Misschien moet je even iets dichter bij het raam gaan staan. Of misschien loop je buiten, maar in ieder geval een iets betere verbinding. Oh. Ja, het is Radio 1, maar toch, we proberen het zo goed mogelijk te doen. Want ik voel welke dieren voor wie je het meeste zorgen maakte. Veel. Ja, heel goed. Doe dat. Nee, ja, we hebben ons niet per se heel veel zorgen gemaakt. We hebben natuurlijk alle dieren goed in de gaten houden. We zijn nog extra vroeg begonnen. Toen het nog wat frisser was om alles goed te bekijken. Alle dieren konden kiezen of ze bijvoorbeeld binnen of buiten wilden zijn. Of dat ze lekker ergens in de schaduw zich terug konden trekken. Dus het is allemaal heel goed verlopen. Ja, want ik dacht, de pinguïns, dat zijn natuurlijk van de dieren die of ijsberen. Maar dat maakt niet uit of de dieren van nature gekoeld leven. Nou, pinguïns, er zijn Afrikaanse pinguïns die we hebben. Die leven in Zuid-Afrika en Namibië. Waar het natuurlijk nog ook langs de kust heel erg warm kan zijn. Dus daar maken we ons meer zorgen in de winter dan als in de zomer. Oh, grappig. En dan de eetlust, hè? Want bij mensen eten al minder, maar dat is hetzelfde toch bij dieren. Hoe zit dat? Ja, kijk, het is natuurlijk zo, als je de hele dag aan het eten bent, dat kost natuurlijk de hele dag energie. Ja. Het is het beste om met dit weer natuurlijk rustig stil te liggen, zo weinig mogelijk energie te gebruiken. Dus dat zie je ook aan dieren, dat de eetlust gewoon omlaag gaat. Maar dat is ook te vergelijken met ons. En ze gaan lekker ergens liggen in de schaduw en ze eten gewoon even wat minder. Ja, nou, dat is ook mooi, toch? Dan, sommige dieren kunnen dat wel hebben, toch? Ja, mijn konijn moet ook afvallen, dus. Ja. Dan naar het hitteplan, want ik hoorde al iets. Er is een ventilator opgehangen voor de slingerapen. Die vond het vooral leuk. Andere dingen die jullie hebben gedaan waarvan je zegt, nou, daar kunnen anderen misschien nog een voordeeltje mee doen? Nou, wat we natuurlijk met dit weer ook vaak doen, is de ijsjes vertrekken en verstrekken. Niet alleen voor mensen is dat leuk en lekker natuurlijk ook. Maar ook voor de dieren is dat een leuke afwisseling. De zeeleeuwen krijgen bijvoorbeeld de bevroren visjes. Die ze het water op kunnen duiken. De olifanten die gaan wat extra zwemmen. Zo houdt iedereen, doet eigenlijk wat hij leuk vindt met dit weer. Ja. En dan 40 graden en 100, dat is een slechte combinatie, toch, Annette ook? Boven de 40 graden, dan kan je gewoon doodgaan. Maar binnen. Ja, nee, dat is ook goed, inderdaad. Is het asfalt heet voor die pootjes? Ja, precies. Ja. Ja. Maar 40 graden plus hond, dat doe dat maar niet. En dus ook andere dieren niet. Kijk, dat is natuurlijk het verschil met huisdieren. Die een hond en zo, die laat je uit. Die moeten vaak over de stoep en over het asfalt lopen. Ja. Onze Afrikaanse wilde honden bijvoorbeeld, of onze wolven, die leven natuurlijk in een verblijf waar gewoon schaduw is en zand en water. Dus die hebben daar geen last van. Nee. Nou ja, goed, nou, Artis is natuurlijk begroeid. Maar hoe gaat het met ik noem maar wat, paarden in de wei, waar dan geen bomen staan? Kunnen die dat handelen? Nou ja, kijk, het is natuurlijk niet fijn voor de dieren als ze helemaal geen schaduw hebben. Nee. En als je kale weide is met dieren, is op dit moment natuurlijk geen pretje. Nee. Goed, het is maar één dag. En met de planten ging het ook goed, hè, Tjerk? Want daar word je ook manager van. Oké, nou, dat is fijn. Ja. Dan zijn we weer helemaal bij en morgen gewoon iets minder warm. En dan hangt het helemaal weer goed. Manager dier en plant van de artiest Tjerk van der Meulen. Mooie nacht ook, plaknacht. Ja, jullie ook. Dankjewel. We gaan weer naar de Tour de France. Het is niet echt de Tour van de Fransen, zoals het eigenlijk al tientallen jaren het geval is als het gaat om de eindzegen. Ja, en dat zit ze totaal niet lekker, want natuurlijk willen de Fransen een kampioen een keer van eigen bodem. Talentvolle renners worden al snel de nieuwe hoop en zo verging het ook Thibaut Pinot. Maar de klimmer heeft de belofte nooit echt kunnen inlossen. Sterker nog, hij ging eronder gebukt. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Dat is nog even een tegenvaller voor veel toeschouwers tijdens de Tour. En ook amateurfietsers willen ze de Col de Peguère over. Die muur zo in de finale van deze etappe, mag het niet. Is die helemaal afgesloten voor publiek? Nee, je mag niet naar boven helaas. Maar had ik wel verwacht, want het is echt heel smal. Het is een heel smal weggetje. En dan met 18% en mensen die mee gaan rennen en zo, wordt één grote chaos. Terwijl de politie zich duidelijk opstelt. Nee, doorgang verboden. Leidt het tot wat recalcitrante reacties langs de kant. Velen wilden natuurlijk getuigen zijn op deze muur om te zien hoe bijvoorbeeld Thibaut Pinot zich een weg naar boven klimt. Sha-la-la-la-la-la-la, Thibaut Pinot. Pinot, de hele Tour de France, wel hartstochtelijk aangemoedigd door de Fransen. Dat heeft natuurlijk met zijn cv te maken. Hij won al eens 3 etappes in de Tour. Hij werd een keer derde. Dat was in 2014, alweer 8 jaar geleden. Thibaut Pinot, in the heart of French, is important with his victories in Tourmalet or Alpe d'Huez. It's a special place in the heart of the French. Voor de Fransen is hij toch een beetje de belofte, of misschien moet je zeggen dat was het. We attempt the successor of Bernard Hinault since 1985. No, long time. 37 years. Ja, het blijkt toch dat die Fransen met een soort van erfenis zitten in hun Tour. De laatste Tourwinnaar, dat was Bernard Hinault. En dat is al een eeuwigheid geleden. Stef Clement, oud-renner, jarenlang actief geweest in Franse dienst. Nou ja, goed, ook zij zoeken natuurlijk naar een opvolger van het grootste verleden. En die komt eens in de zoveel tijd

De muziek van Mark Parsons, Simply the Best. En een reportage van Thierry Bone. Op de wereldkampioenschappen atletiek was er vannacht dus mooi zilver voor Anouk Vetter op de Meerkamp. Ze was dicht bij goud, maar zo ziet ze het zelf niet meer. Ik had het misschien één minuut na de 800. Ik zei tegen Emma, oh, het voelt toch een beetje als verliezen. En Emma zei meteen, nee, dit is echt, je staat er weer. En dit zijn, ik kreeg een berichtje. Volgens mij van 12 van de 17 wereldkampioenschappen was dit genoeg voor goud. Ja. Het niveau was bizar. En dat ik zoveel punten heb gehaald op een WK. En gewoon, dit is een hele goede zilverplak. Zo, daar is het nu wel over eens. Jeroen Stekelenburg, goedenavond. Ja. Morgen voor jou, nacht, weet ik waar je zit. Hi. Middag. Maar... Middag, ja. Vertel nog eens even hoe Anouk Vetter hierin zit. Het is natuurlijk een fantastische prestatie, nou, maar hoe dichtbij was ze? Nou, het leek alsof ze echt het goud voor het grijpen had. Hè. Ze stond dus eerste na 6 onderdelen. 1,5 seconde voorsprong op Navi Tiam. Maar kijk, Meerkamp is moeilijk te snappen. Je moet eigenlijk naar meer kijken dan alleen de stand. En dan ga je de PR zien achter die vrouwen staan. En dan wist je eigenlijk dat voor die 800 ook al Navi Tiam de favoriet was voor het goud. Dat betekende niet dat het onmogelijk was voor Anouk Vetter. En daar zat ook de lichte teleurstelling bij haar natuurlijk. Normaal gesproken stond ze eigenlijk voor die 800 ver achter Navi Tiam. En dan wisten dat het helemaal onmogelijk was. Maar nu was er een kans. Ze is ervoor gegaan voor die kans. Maar op voorhand was ja, toch wel de verwachting dat Tiam goud zou gaan winnen. Dat gebeurde ook. En ik vroeg gisteren ook nog aan Vetter. Was het dan geruststellend dat het met secondes was en niet met een paar tienden? Dat vond ze eigenlijk ook wel. Het was gewoon eigenlijk heel erg duidelijk. Tiam was hier de beste. En Vetter heeft een hele goede meerkamp afgeleverd. En dat was goed voor zilver. Ja. En dat was ook op de Olympische Spelen zo. Is dit er nou een kans in dat Anouk Vetter zich wel kan doorontwikkelen op die 800 meter? Nou, dat is toch ook een beetje de bouw, hè? Je kunt van een discuswerper geen polsdok hoogspringer maken. Dus Vetter kan heus wel wat beter worden. Ze heeft een PR op de 800 meter. Dat is 3 seconden beter dan wat ze gisteren liep. Nou, misschien kan er nog een keer 1-2 seconden af op een dag dat ze ook een niet te belastende meerkamp achter de rug heeft. Want dat moet je ook wel realiseren. Hè? Dat ze dus niet fris en fruitig aan de start staan. Ze hebben dan net 2 dagen op de toppen van een kunnige sport. Dus iets beter kan het misschien wel worden. Maar ze zal nooit een hele goede 800 meter loopster worden. En dat weet ze ook. Zij is goed in andere dingen. Zij is goed in speerwerpen en in kogelstoten en in verspringen. Is dit nou, zeg maar, atletiek in optima forma? Iemand die zo veelzijdig is, de meerkamp? Ja. Ja, dat vinden wel veel mensen. Hè. Dat vinden we in Nederland ook wel. Er wordt wel eens gezegd Nederland meerkampland. Ja, dat is natuurlijk moeilijk. Hè. Als je de echte toppers ziet, zoals Tiam en Vetter en bij de mannen Maillère. En in het verleden Dan O'Brien. Dan zie je wel een soort supermensen. Het is natuurlijk ook zo dat er ook atleten zijn die op hun onderdeel de allerbeste zijn. Ik zou niet willen zeggen dat betere atleten zijn dan Usain Bolt bijvoorbeeld. Of dan de winnaar van de marathon. Maar in hun ze zijn wel... Je bewondert ze wel, want ze kunnen zoveel dingen goed. Ze zijn sterk, ze zijn snel, ze hebben uithoudingsvermogen. Dus alles komt wel een beetje samen. En we hebben in Nederland natuurlijk wel een traditie met en de meerkamp bij de atletiek, maar natuurlijk ook met het allrounder bij het schaatsen. Dus kennelijk is er iets in ons dat mooi vindt. En zij vond het ook prachtig, die zilveren medaille. En het is haar van harte gegund en volkomen verdiend. Ja, zeker. Vannacht, wat voor nacht gaan we tegemoet? Weer kans voor Nederlanders? Nee, want er is geen één Nederlandse of Nederlander die vandaag een finale heeft. Dus er gaat zeker geen medaille gewonnen worden vannacht. We zien wel een van de grote verdetten van de Nederlandse atletiek vandaag in actie. Het is niet de eerste keer dat ze in actie komt. Want ze liep als slotloopster bij de 4x400 meter mix-estafette. Femke Bol loopt ronde 1 van de horde. Morgen ronde 2 en dat gaat dan weer later verder in het toernooi. Dus we gaan haar zien. Ik ben wel heel benieuwd wat ze hier kan. Hè. Ze heeft dit jaar alles gewonnen wat er te winnen viel. En gaat nu dan lopen tegen die 2 grote Amerikaanse vedetten. Dus dat is wel heel leuk om naar te kijken. Maar verder is het vanuit Nederlands oogpunt bezien is het eigenlijk een rustige nacht. Ja. Waar verheugt jij je op vannacht? Nou, het wordt eigenlijk de Noorse avond. Er zijn 2 schitterende finales. De finale 1500 meter mannen met Jacob Ingebrigtsen. Die wint daar eigenlijk al jarenlang alles wat er te winnen valt. Is nog ontzettend jong. Loopt dan ook eigenlijk in zijn eentje tegen een grote groep Afrikanen. Maar hij vindt altijd wel weer een manier om dat te winnen. En een andere Noor, dat is ook wel echt een hele grote meneer in de atletiek. Karsten Warholm. Is ook onwaarschijnlijk goed. Als je hem hier door die series en de halve finale hebt zien gaan, dan, ja, dan, dan spat het fanatisme van hem af. En ook de klasse van hem af. Dat is, ja, is een geweldige atleet. Dus die moeten vanavond allebei hun finale. Dus daar kijk ik eigenlijk wel naar uit, Noorsavond. Ik weet niet wat er dan op het menu zou kunnen staan, maar iets Noors. Dan zien we bij de Tour de France winnaars. Hè, die jongen die vandaag de dagzegen behaalde. Met geweldige verhalen erachter. Wat weet jij dan bijvoorbeeld van zo'n Warhol? Ja, ik hoop niet dat ik je nu overvraag. Of van andere atleten die deelnemen. Nee hoor, nee. Nee, er zijn natuurlijk wel heel veel atleten met zo'n soort verhalen. Maar bij Warhol, het is nog een hele jonge jongen die volgens mij allemaal niet heel veel horde heeft hoeven overwinnen, om maar een woordspeling te gebruiken, om hier te komen. Maar kijk, bijvoorbeeld Fred Curley wel, hè, die won hier de 100 meter. Die heeft een vader die in de gevangenis is beland. Dus dat soort verhalen is er zeker. Maar bij Warhol en Ingebrigtsen is er volgens mij niet zoveel wat nou echt enorm... zoals bij die winnaar van de Tour de France vandaag, die natuurlijk zijn broer verloren is. Bij deze twee, maar ik ga er achteraan. Ik weet niet of je dagen nog een keer doet. Dan komt er een mooi morgen, verhaal over morgen. Een van de twee. Dan beloof ik je bij deze dat ik dan een mooi verhaal heb over Warhol. Goed, ik hou je eraan, Jeroen. Dank je wel voor nu en tot morgen dan. Tot morgen. En een mooie nacht. Even opgezocht. Noors visgerecht. Luttefisk. Dat is heel lekker. Dat is stokvis. Een paar dagen gerookt en daarna gegrild. You wanna stay with me in the morning. You only hold me when I sleep. I was meant to tread the water. But now I've gotten in too deep. Heerlijke late avondmuziek op NPO Radio 1. James Morrison, You Give Me Something. En 27 september is hij weer te bewonderen in ons land. Dat is dan de Melkweg. En in aanloop naar de competitie en ook natuurlijk de Johan Cruijffschaal oefenen Ajax en ook PSV volop. Ajax heeft de eerste wedstrijd tijdens een trainingskamp in Oostenrijk gewonnen. Het elftal van trainer Alfred Schreuder was met 3-2 te sterk voor